hoog die ik altijd heb bewonderd. Het is goed zoals het is. Prettige vrijdag allemaal, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim 420.000 Oostenrijkers hebben zich laten vaccineren in de eerste 10 dagen nadat de overheid een vaccinatie, herstelbewijs of negatieve test verplicht had gesteld op de werkvloer. Ook de 2G-regel genoemd. Achter gesloten deuren is de Amerikaanse journalist Danny Fenster in Myanmar veroordeeld tot 11 jaar cel, melden zijn advocaat en werkgever. Hij zou de eerste westerse journalist zijn die een celstraf krijgt sinds het leger in februari de macht greep. Transavia moet een boete van €400.000 betalen omdat het persoonsgegevens niet goed had beveiligd. Een hacker kon 2 jaar geleden eenvoudig bij de gegevens van 81.000 medewerkers en klanten van de luchtvaartmaatschappij komen. Vanaf vandaag kunnen in Suriname ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Tot nu toe kwamen alleen mensen vanaf 60 jaar daarvoor in aanmerking. Maar volgens de autoriteiten zijn er meer dan genoeg vaccins. Eerder dit jaar had Suriname juist een tekort aan vaccins. Het weer nog. In het zuiden mist. Verder op veel plaatsen zon. In het noordwesten blijft het overwegend grijs, met vanmiddag en vanavond kans op regen. Het wordt een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek wordt langzaam gereden over 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht file tussen Noorderloos en Lexmond. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte auto. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Ja, honderdduizenden mensen in Oostenrijk dus, die alsnog een afspraak hebben gemaakt voor een coronaprik, nadat ze daar zijn overgegaan op dat 2G-systeem. Dus dan alleen toegang als je bent gevaccineerd of genezen. Een negatieve test is dan niet meer genoeg. Spraakmaker vanochtend is Haroun Sheikh, filosoof en lid van de WRR. Ja, hier is de discussie nog in volle gang, hè, over dat 2G. Kunnen we aan de hand van deze cijfers in Oostenrijk zeggen dat het wel werkt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan daar alleen als privépersoon over speculeren. Of het gaat werken. Kijk, het is een hele lastige vraag, hè? Van wat voor soort dwang kan de overheid opleggen, maar ook als ze dat niet doet. Wat voor soort verantwoordelijkheid kan er dan bij burgers gelegd worden voor de keuzes die ze maken? En dit is er eentje. Een andere is wat we bekend Singapore heeft ervoor gekozen om mensen die niet gevaccineerd zijn meer zelf te laten betalen voor hun zorg vervolgens. Oh ja. Ja, dus dat zijn allemaal manieren om die prikkels te organiseren. Het is een hele fundamentele discussie. Ik weet niet of je dat in Nederland erdoor krijgt. Dat denk ik niet. Maar het laat zien hoe moeilijk dit vraagstuk is. Hoe je het organiseert als je mensen ergens toe wil aanzetten. Ja, voor het mediaforum is hier alvast Jan-Kees Emmer, voormalig adjunct van de Telegraaf en mediaondernemer. Goedemorgen, Jan-Kees. Goedemorgen. Ja, er werd dan van gezegd, of daar wordt van gezegd, van dat 2G, dat is een soort van, dan dwing je mensen eigenlijk om zich te gaan laten vaccineren. Maar goed, het werkt wel, zo blijkt in Oostenrijk dan. Het werkt kennelijk wel. Je ziet het ook al, met de coronatest-app die je voor andere dingen moet nodig hebt, dat je dan toch weer een boost in vaccinaties ziet. Mm-hmm. Ja, pragmatisch gezien zou je zeggen, nou, dan is dit de weg. Want ja, willen we met een heel veel mensen toch nog een beetje bij elkaar kunnen komen, dan zullen we er nog meer gevaccineerden moeten zijn. In Stand.nl blijven we bij corona. Het is een beetje onvermijdelijk vandaag, want vanavond is het natuurlijk weer zover, hè? De coronapersconferentie. Kabinet denkt aan een lockdown dus van 3 weken... waarbij de horeca en de niet-essentiële winkels om 7 uur dicht moeten. Ook het bezoek aan huis wordt beperkt tot 4 mensen. En thuiswerken moet weer de norm worden. Is zo'n korte, maar stevige lockdown noodzakelijk om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te verlagen? De stelling is vanochtend: het is goed dat het kabinet een nieuwe lockdown invoert. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja, we moeten ons schrap zetten. De komende weken krijgt ons land een aantal stevige coronamaatregelen voor de kiezer. Met een korte, maar stevige klap wil het kabinet het virus weer onder controle krijgen. Het kondigt vanavond een gedeeltelijke lockdown aan die 3 weken duurt. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. Bioscopen en theaters blijven waarschijnlijk open. Sportwedstrijden mogen ook doorgaan, maar nee, geen publiek meer op de tribunes. Misschien is het wel het laatste feest van het jaar. Dan komen extra feesten! One more time. one more time, ik weet het nog niet. Het is goed dat het kabinet een nieuwe lockdown invoert. Dat is de stelling vanochtend. Onze spraakmaker Haroun Sheikh, schrijver, filosoof. Ja, heb jij het gevoel, oh god, daar gaan we weer? Of noodzakelijk, want we zitten nou eenmaal op meer dan 16.000 besmettingen op dit moment. Beide eigenlijk. Natuurlijk kijk ik er niet naar uit. Het is jammer. Maar met dit niveau van besmettingen, wat we zien met de druk op de IC's, het lijkt me een hele logische stap dat we dit nu krijgen. En ja, persoonlijk ook, ik heb mensen in mijn directe omgeving met kwetsbare gezondheid. Dus ik vind gewoon, en dat heb ik van het begin af aan met corona gehad. Dat vraagt die voorzichtigheid. En daar die probeer ik zelf ook te betrachten. Ja, dat je wat moet doen, dat is duidelijk. Maar is dit ook dan, denkt u, de meest effectieve manier om op dit moment op te treden of in te grijpen? Vind ik moeilijk te zeggen. Ik bedoel, wat dat betreft is dat. Het is ook gewoon een heel complex vraagstuk. Hoe wordt hier beleid opgemaakt? Hoe wordt dat geëvalueerd? Mm-hmm. Eerder is gebleken dat dit soort stappen helpen. Ja. We zullen het zien. Jan-Kees Emmer? Nou, het woord goed is misschien niet op zijn plaats. Het is eigenlijk onvermijdelijk. Maar het is bijzonder zuur. Want ja, daar gaan we weer. There we go again. Maar uiteindelijk denk ik dat met dit niveau van besmettingen dat het een weg is die we helaas moeten bewandelen. Ja. Maar dat mensen het einde niet meer zien en dat het grote problemen gaat geven en ook wel onrust. Ja, dat is ook onvermijdelijk, want het is bijna niet vol te houden. Ja, goed, we gaan eens kijken hoe die valt dan in die samenleving. Er wordt gereageerd op de stelling, we krijgen mails binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Ria is het oneens en die schrijft, we hebben ons altijd heel strikt aan de maatregelen gehouden. Maar we zijn het spuugzat. Mijn moeder wordt 90 en heeft al 2 jaar haar verjaardag niet kunnen vieren. Nu zouden we met de familie samenkomen, maar nu gaan die maatregelen morgen al in om 7 uur 's avonds. We hebben een vaccin en zijn getest en nu kan het feest niet doorgaan. Peter Ernst Post, die reageerde ook, die is het eens met de stelling, maar zegt, de maatregelen die nu doorgevoerd worden zijn echt symboolpolitiek. De besmettingen vinden vooral thuis plaats. En dat heeft allemaal niks te maken met het daadwerkelijk bestrijden van de pandemie. We gaan naar de bellers. Te beginnen bij Diana Visser. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanochtend in woede, met vermoeidheid, gelatenheid. Hoe moet ik uw gemoedstoestand op dit moment typeren? Of hoe zou u dat zelf doen? Nou, ik heb gewoon een virus te pakken. Gelukkig geen corona. Maar ik sta voor de klas. En ik sta voor klassen met meer dan 30 leerlingen. En ik ben eigenlijk van zins om dat zo lang mogelijk vol te houden. Omdat ik ook zie dat het niet goed gaat met mijn leerlingen die te lang geen les krijgen. Mm-hmm. En wat ik niet begrijp is dat wij niet al een boosterprik krijgen, net zoals de mensen in de zorg. Mm-hmm. Nou, het antwoord daarop is volgens mij dat de vaccins op zich nog wel hun werking doen. Omdat wij ook ten opzichte van andere landen, want dat wordt dan vaak gezegd, waarom zijn ze daar wel al begonnen met die boosterprik? Wij zijn ook wat later geweest begonnen met dat vaccineren. Dus bij ons, wij lopen in die zin natuurlijk ook een paar weken achter in dat opzicht. Ja, maar het punt is, ik heb naar de GGD gebeld. Ze liggen gewoon klaar. En als ik nou te maken heb, ik ben zelf 62 jaar, met klassen met 32 leerlingen waar de een na de ander weer corona krijgt. Niet omdat ze niet gevaccineerd zijn, maar ze zitten gewoon dicht bij elkaar. Dat is niet te voorkomen. Mm-hmm. En dan denk ik, geef die mensen die het werk, die de zaak draaiende moeten houden, geef die in ieder geval die boosterprik. Mm-hmm. Want ik denk dat een, laat ik zeggen, een bijkomende oplossing zou zijn voor dit probleem. Ja. Verder vind ik het dat de restaurants, dat snap ik ook niet. De keer dat je naar restaurants gaat, daar zit je ruim uit elkaar. Dat die ook nu weer dicht moeten, dat begrijp ik niet. Ja. Dat is een andere kwestie. Ja, en u staat voor de klas, hè? Ik zelf schoolgaande kinderen. En daar zijn op dit moment ook een aantal leraren positief getest. Maakt u zich daar eigenlijk zorgen over? Want als dat er te veel wordt op een gegeven moment, dan zullen we toch weer moeten gaan kijken van, kunnen we die scholen nog wel draaiende houden? Dat is nou precies wat ik bedoel. Ik bedoel, dit had je eigenlijk een beetje kunnen zien aankomen. En als je mensen al eerder die boosterprik had gegeven, dan loop je natuurlijk minder risico dat ze ziek worden. Natuurlijk lopen we wel een virus op, mm-hmm. net zoals dat ik nu heb. En daar ben ik, maandag ben ik er gewoon weer. Neem wel wat aspirines in. Maar waar het om gaat is dat je beschermd wil zijn. Ja. En dat ben je gewoon nu niet volledig. Nee, nou, u zoekt het duidelijk in die boosterprik. Je kunt ook kijken naar de ongevaccineerden misschien. Die zijn zeker natuurlijk ook een factor. Ben ik helemaal met u eens. Wij hebben hier hele discussies. De een zegt dat het je vrijheid geeft als je je niet laat prikken. Ik vraag me af wiens vrijheid waar je het over hebt. Want als een ander zich niet laat prikken en vervolgens krijgt iemand die zich niet kan laten prikken, die wordt ziek, Daar heb je, ben je daar wel mede oorzaak aan. Mm-hmm. En daar heb ik wat moeite mee. Ja, ja, zonder meer. Dat is mij helder. Ja. Diana Visser, hartelijk dank voor uw reactie. Ga ik naar Azraq Stalebi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het goed dat het kabinet een nieuwe lockdown invoert? Althans, dat gaat aankondigen vanavond. Nou ja, ik ben met u gast in de show eens. Het is goed, is een moeilijk woord. Ik vind het op dit moment een zwakte bot. Bij mij neemt het al het moed weg. Ik weet nog dat wij ergens begonnen en toen zouden we dus de ziekenhuisopnames en IC-opnames in de gaten houden. Mm-hmm. Nou, op dit moment zitten IC-opnames, voor zover ik het weet, 330 personen van, ja, met corona besmet. Ja, en als wij op dit moment 330 niet meer aankunnen en op basis daarvan een lockdown moeten aankondigen, dan denk ik dat de overheid en ons bestuur toch veel beter naar de zorg moet kijken. Ik vind het te triest voor woorden dat mensen in de zorg zo hard moeten werken dat ze nu dus die 330 bedden al niet aankunnen. Ja. En dan worden allemaal nieuwe maatregelen aangekondigd. En ik zie eigenlijk geen structurele verbeteringen in de zorg. Kijk, ik denk ook u niet, wij allemaal niet. We zullen denk ik niet heel fijn vinden als een van onze naasten heel erg ziek is. Nee. En die ligt in het ziekenhuis en niemand staat daarnaast die 50, 60 uur aan het werken is. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Nou, nee. Van mijn part laat die mensen maar 32 uur werken. We zijn nu toch massaal aan het bijdrukken en we moeten met z'n allen ervoor bijdraaien. Nou, laten we dan maar bijdrukken voor de mensen in de zorg. Dan hebben zij het in ieder geval wat beter en dan kunnen we daar ook een oplossing hebben. Ja, want het probleem zit hem inderdaad vooral bij de mensen in de zorg. Het personeel en niet zozeer bijvoorbeeld de capaciteit. Ja, 330, De beddencapaciteit, dat is het probleem niet echt. Ja, nee, dat is capaciteit. De mensen kunnen het niet volhouden. We zitten op 330 mensen in de zorg. We zijn een land van 17 miljoen mensen, een van de rijkste landen ter wereld. En we moeten bij 330 gaan zeggen dat we de stekker eruit moeten trekken en dat we een lockdown moeten aankondigen. Ja, dat is toch wel, dat gaat best wel ver. Natuurlijk ook een zorg in de ontwikkeling van de cijfers vooral. Hè? Nou, dus je moet ook even kijken naar de komende weken. Ja, dat weet weken, ik. Maar dat, als je dan naar de cijfers en de verwachtingen van RIVM kijkt, dan verwachten ze dat het ergens op 500 of 700 uitkomt. Nou ja, dan nog zou dat geen probleem moeten zijn om dan een lockdown aan te kondigen. Nee, maar goed, extra het IC-personeel heeft het al heel zwaar gehad. Extra mensen opleiden kost nou eenmaal tijd. En dat is een ingewikkeld proces, nou, dat doe je niet zomaar. Laten we wel eerlijk zijn. Vorig jaar heeft minister De Jonge in augustus aangekondigd dat het spoedopleiden van mensen geen nut zou hebben, want na de crisis zouden we dan geen werk meer voor die mensen hebben. Ja. En nu hebben we het dus over de normale gang van zaken. En ja, als je dan vorig jaar begint, dan is anderhalf jaar niet genoeg tijd om iemand op te leiden. Dat snap ik wel. Ja. Maar we hadden natuurlijk andere manieren. En nu staat nu zit je met gebakken peren. Ja. Maar als ik u even mag samenvatten, vindt u dus eigenlijk dat, zorg nou dat er voldoende personeel in de zorg is en dat die mensen toegerust zijn. En dan heb je zo'n lockdown niet nodig. Als je die lockdown niet doet, dan gaan die cijfers nog verder omhoog. Krijg je alsnog een probleem. Wellicht. Ja, maar ja, als we naar Zuid-Limburg kijken, daar wordt aangegeven de ziekenhuizen die slaan alarm. Maar ja, daar is het probleem niet COVID, maar het doorstroom van ouderen die dus niet naar een tehuis kunnen, die niet naar een verzorgingstehuis kunnen. En als je die gaat verplaatsen van Zuid-Limburg naar Groningen in een tehuis, dan gaan die mensen van verdriet dood. Dat doe je die mensen ook niet aan. Nee. Dus ja, als je dan zo bekijkt, zijn er structurele problemen dus door de bezuinigingen en door het feit dat het kabinet niet daadkrachtig heeft gehandeld wanneer het tijd was. En nu zitten we dus in een punt waar je niet anders kan. Mm-hmm. En dan wordt dus de bevolking gedupeerd en dan zitten ze dus mensen te dwingen waarbij ze dus de wet hebben aangepast om onze grondrechten aan te passen, waarbij je dus nu niet meer zelfbeschikking hebt. Meneer Talebi, hartelijk dank voor uw reactie. Armeesh Badjou, goedemorgen, veldepidemioloog en bekend criticaster ook wel van het beleid als het gaat om corona. Snapt u dat het kabinet waarschijnlijk met deze maatregelen gaat komen? Met deze harde klap op korte termijn? Ja, precies. En dat is ook wat het is, een harde klap. Hè. Ik zie in de media veel verwijzingen naar het woord lockdown. Dat is het niet. Ik vind dat belangrijk ook in de terminologie, want taal doet ertoe in deze. Wat is het dan? Ja, het is belangrijk. Het zijn pakketten stevige maatregelen. En de reden waarom ik dat geen lockdown noem is omdat je, als je denkt aan een lockdown, denk je wat ze in Frankrijk hebben gehad. En dat we allemaal niet het huis uit mogen. Mm-hmm. En maximaal 100 meter van ons huis af mogen. Dat is wat ook in de definities bekend staat als een lockdown. Okay. En een gedeeltelijke lockdown of een lockdown light, kunt u daar wel mee leven? Nou ja, ik noem het gewoon liever sterke pakketten maatregelen. Want stel nou dat we over 3 weken onverhoopt, hè, dat het allemaal niet lukt, toch extra maatregelen bij zouden krijgen. Hoe noemen we het dan? Ja. Noemen we het dan een lockdown plus of een lockdown plus plus? Het maakt het voor mensen ook niet helderder wat er nu precies gebeurt en wat het precies betekent. Maar afijn, taal is heel belangrijk in crisissen. Dat probeer ik eigenlijk hier te benadrukken. Ja, maar even inhoudelijk. Het kabinet kan niet anders. Even inhoudelijk dan, hè, dat pakket maatregelen, zoals u het wil noemen, dat nu wordt aangekondigd. Kunt u daarmee leven? Is dat inderdaad het meest verstandig om op dit moment te doen? Ja, misschien voorop gezegd dat het heel veel eerder had moeten gebeuren. Ik denk dat iedereen het daar nu wel over eens is. Dat is natuurlijk ook mijn belangrijkste kritiek geweest in de afgelopen maanden. We gaan te snel richting versoepelen. Mm-hmm. En we gaan wel een moeilijk winterseizoen in. Hè. Dat lieten alle prognoses eigenlijk ook zien. En dan moet je niet te veel optimisme denken. Hoewel we natuurlijk altijd optimistisch moeten blijven. Dat is belangrijk voor onze moraal. Ja. Je kunt op een gegeven moment niet anders als je dat dusdanig laat escaleren en dan zware pakketten maatregelen uit de kast te trekken. Dat punt, dat zitten we nu. En helaas moet ik dan ook concluderen dat we moeten de persconferentie afwachten. Dan moeten we natuurlijk afwachten, en dat is een repeterend patroon, wat de Kamer ervan vindt. Er wordt weer wat aan uitwisseling gedaan. Ja. En veel van de maatregelen die we nu zien, komen weer aan op gedrag. En gedrag is natuurlijk niet altijd de meest voorspelbare factor in deze. Dus of de maatregelen dan genoeg zijn, dat zal over 3 weken dan blijken op zijn vroegst. Ja. Maar goed, u vindt het dus vooral te laat eigenlijk, als ik u goed begrijp. Het had eerder gemoeten. Ja, absoluut. Ja. Ja, het is veel te laat. De besmettingen lopen al 7 weken zo'n beetje op. Ziekenhuisopnames 4-5 weken. Je weet, als je geen maatregelen neemt, dan zet die trend door. Ja, nou gaat het wel de laatste dagen exponentieel snel. Hè? Het ging al vrij hard inderdaad, dat klopt hoor. Maar het bleef nog wel binnen de modellen van het RIVM, zoals die het voorspeld hadden. Nou kun je zeggen, dat had eerder gemoeten. Maar hoe zit het dan op dat moment, hè, die eerdere fase, met het draagvlak in de samenleving? Op dat moment? Draagvlak... Vanuit mijn ervaring in crisismanagement, hele grote uitbraken, complexe crisissen, draagvlak kun je bouwen. En draagvlak bouwen, daar hebben politici heel veel verstand van, want dat doen ze elke verkiezingen. Om het zo maar te zeggen. Niet altijd met succes. Ja, niet altijd met succes, maar over het algemeen lukt het ze meestal toch. Hè? En dat betekent dat de tv's altijd gevuld zijn met spotjes, dat er bijna deur tot deur wat langs gaan. Ja, zo moet je communicatie en crisismanagement ook doen. En op dat vlak valt in Nederland nog heel veel te winnen. Ik heb het genoeg of ongenoeg gehad om deze pandemie in verschillende Europese landen te wonen. Maar ik zag dat de communicatie daadkrachtig werd aangepakt. En ik noem even een voorbeeld. Er is vanavond een persconferentie. En daar kijken zo'n beetje 3 miljoen mensen naar. En vervolgens wordt het bericht dan geëchoed natuurlijk door alle nieuwsoutlets die Nederland rijk is. Ja. Maar wat dan heel erg ontbreekt, is dat we vergeten dat veel mensen niet kijken. Mm-hmm. Dat we 2,5 miljoen laaggeletterde mensen hebben in Nederland die veelal worden blootgesteld aan misinformatie. In Noorwegen bijvoorbeeld gebruikten ze daarvoor het sms-systeem. Ja. Dus na elke persconferentie krijgt iedereen ook nog eens een heel hapklaar sms'je met een link naar een website waar echt in een paar bullet points precies stond de maatregelen waren en waarom die werden genomen. Nou, zelfs zo voor maanden in de pandemie lukt dat hele simpele iets ons in Nederland nog steeds. Dat zou enorm helpen. U zegt communicatie, hè, vanuit de overheid. Daar is inderdaad veel kritiek op geweest. Dat die niet eenduidig is, niet helder genoeg. Te weinig, dat het te weinig is ook. Hoe zit het eigenlijk, want dat noemde u voordat u hierover begon, het gedrag, hè, van mensen. Eigen verantwoordelijkheid. Speelt dat eigenlijk nog een rol in dit verhaal, volgens u? Kijk, eigen verantwoordelijkheid, natuurlijk speelt dat een rol. Iets wat we met z'n allen kunnen beïnvloeden. Ja, we zien toch daar vaak begint het toch eigenlijk? En het begint eigenlijk bij eigen verantwoordelijkheid. Maar dat begint dan ook bij de overheid die het juiste voorbeeld moet tonen. Of onze leiders die het juiste voorbeeld tonen. En dan zie je vaak dat mensen toch in de maat vallen. Als je kijkt naar het draagvlak voor zwaardere maatregelen. Mm-hmm. Ja, ik hoor de hele tijd het draagvlakprobleem. Maar er is nog steeds wel ruim 70%. En dat zal nu waarschijnlijk hoger liggen vanwege de urgentie. Het draagvlak voor zwaardere maatregelen op dit moment. Dat betekent niet dat 70% van de mensen zitten te wachten op zwaardere maatregelen. Nee, op dit moment zegt u zwaardere maatregelen. Dus niet 3 maanden geleden. Ja. Nee, nou ja, niet 3 maanden geleden, dat klopt. Maar ook in een periode van 3 maanden geleden, als je naar de peilingen kijkt, die de gedragsunit van het RIVM heeft gedaan en daar ook duidelijk heeft in aanbevolen. Mm-hmm. Als de noodzaak er is en hij wordt goed uitgelegd, dan zijn mensen bereid naar zwaardere maatregelen. En nogmaals, 3 maanden geleden hadden we geen zwaardere maatregelen nodig gehad. Dan hadden we misschien wel kunnen wegkomen met de basismaatregelen zoals de WHO ze aanbeveelt. Maar wacht even, nu begrijp ik het niet meer. Want u zei dat, ik begrijp één ding nu niet, want u zei dat er had eerder ingegrepen moeten worden, toch? En... laten we even dan 1,5 maand terug in de tijd gaan. Was dat het moment geweest? Wanneer was dat eerder dan, wat u betreft? Ja, zodra de besmetting begon op te lopen en ziekenhuisopnames, ook zo'n 6 weken geleden inderdaad. Ja, en als je dan lichtere maatregelen had ingevoerd, dan had je die curve niet zo snel zien groeien. Mm-hmm. Dus dan hadden we nog steeds wel een stijging in besmettingen gezien, maar die had niet zo explosief hoeven zijn. Waardoor de druk in de zorg ook niet zo acuut had gewezen, waardoor je gelijk naar hele zware maatregelen had moeten grijpen. Mm-hmm. Dat had een transitionele fase kunnen zijn van maatregelen, waarbij je op een gegeven moment de stabiliteit ziet in je stijgingen. Waardoor je niet dus naar hele harde maatregelen moet grijpen, zoals je die nu ziet. Ja, want die vindt u heel hard. Armis Badjou, hartelijk dank voor uw toelichting. Ga ik naar Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Goedemorgen. Ja, dat is natuurlijk een hard gelag, hè? Vooral voor de horeca. Ja, en voor de evenementensector en voor een deel van de detailhandel is dit de volgende klap, hè? De zoveelste klap, zou ik haast willen zeggen. Mm-hmm. En die komt dan weer bij dezelfde groep ondernemers terecht. En ik zeg maar even heel duidelijk, ja, zo kunnen we niet langer doorgaan. Het MKB kan niet van lockdown naar lockdown gaan. Dat is gewoon onvoldoende weerstand, financiële weerstand voor beschikbaar. Dus ja, daar moeten we echt nu vanaf. Ja, maar goed, dan zijn daar toch die cijfers, hè? Die 16, meer dan 16.000 besmettingen, de IC's. Is dan weer het weerwoord daarop? Nee, maar dat begrijp ik, hè. En dat je nu iets moet doen, dat snap ik ook. En dat snapt iedere ondernemer. Maar tegelijkertijd, ja, de rekening komt dus weer bij diezelfde groep bedrijven terecht. En die kunnen dat gewoon niet hebben. Hè. We hebben begin van de week nog gehoord, hè, ABN AMRO een onderzoek heeft gedaan, hè, dat 44% van de horeca zo'n gigantische schuld heeft, alleen al bij de belastingen, dat ze dat nooit kunnen gaan terugbetalen. Mm-hmm. Dus ja, dat wordt echt weer een nog groter probleem. Ja. Over geld gesproken. Dus ik begrijp dat er nu wat moet gebeuren, maar ja, de MKB kan die klap eigenlijk niet handelen. Nee. Over geld gesproken. We weten natuurlijk nog niet precies of het kabinet ook weer die mensen tegemoet gaat komen. Dat gaan we dan vanavond waarschijnlijk horen. Ja, maar dat is voor mij geen discussie. Dat zal gewoon moeten. Kijk, nogmaals, we hebben vorig jaar in oktober hetzelfde meegemaakt. Hè. Toen liepen de besmettingen ook heel hard op. Toen zei het kabinet, nou, 2 weken de horeca dicht. Hè. Even een korte lockdown. Nou, dat werd 7-8 maanden. Ja. Daar kwam dan ook nog eens een avondklok overheen. Dus. En nogmaals, met de hele zwakke financiële huishouding van veel MKB-bedrijven in de horeca en de evenementensector, zal er gewoon steun moeten komen. Ja, goed. We gaan zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, meneer Biesheuvel. Dank u wel voor deze korte toelichting. Ga ik naar Dieuwke Stellinga, eigenaar van verschillende horecagelegenheden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dicht om 7 uur, hè, 's avonds, vanaf morgen. Dat is dan wat er aangekondigd gaat worden. Zit u in zak en as nu? Nou, ik zit nooit zomaar in zak en as. Maar ik vind het wel een grote teleurstelling. En het is inderdaad een harde klap. En het lost niet het echte probleem op. Dat is ook mijn hele sterke gevoel. En wij moeten nu een probleem oplossen wat de afgelopen 1,5 jaar, denk ik, toch echt een gemiste kans is geweest om de IC's, inderdaad, die meneer die eerder was, ik ben zijn naam kwijt, maar met die 330 IC-bedden op 17 miljoen mensen. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk dat we dat niet in de afgelopen 1,5 jaar al het geld aan hebben besteed om dat op te lossen. Ja, nou is het punt natuurlijk, en dat is gedurende deze hele coronacrisis al het geval. Iedereen heeft een belang en iedereen heeft een portemonnee en die portemonnee mag niet leeg raken. Maar even als we kijken naar uw eigen onderneming, wat betekent dit aangekondigde pakket maatregelen voor uw winkel, voor uw zaak? Dat betekent voor onze gasten en de bruiloften die uitgesteld waren naar nu, de feestenpartijen, de zakelijke evenementen. Mensen gingen vanaf het moment dat het gerucht er was, hoor ik ook van collega-ondernemers, massaal annuleren. Ook verderop, hè, dus niet alleen maar die 3 weken. En het is ontzettend verdrietig voor die bruiloften bijvoorbeeld. Die dus al soms 2 keer zelfs al uitgesteld zijn. En voor ons is het natuurlijk, ja, weet je, ons personeel, we waren weer allemaal aan de gang. Onze kosten, het is natuurlijk super zuur. Kijk, we hebben onze eigen scenario's al klaar liggen. We gaan er hartstikke iets moois van maken, want het is niet anders. Hè, dus we zullen het ermee moeten doen. Maar ik zou echt pleiten voor heel veel geld en heel veel tijd en aandacht besteden aan het oplossen van het echte probleem. En dat is niet de IC. En dat is ook niet de horeca. Ja. En ook niet de evenementen. Ik geloof niet zo in het oplossen van het probleem met de lockdown. Dat we nu niet anders kunnen. Ja, dan zullen wij het probleem moeten oplossen met elkaar. Ja. Maar ik hoop echt, en dat is mijn brief gisteren ook op Instagram aan Hugo en Mark. Geef ons vanavond dus een compliment voor die 330 IC's op 17 miljoen mensen met zoveel besmettingen. Daar hebben we dus iets goeds gedaan met elkaar. Wij hebben geluisterd en we hebben geloofd in hun way out. En volgens mij is dit niet meer de way out. Dus volgens mij moeten we het anders aanpakken. Maar, maar goed, dat is het ingewikkeld natuurlijk. Want ik zeg net, iedereen heeft een belang en u ook in dit verhaal. Dus ik snap dat u geen lockdown wil, om dat woord dan maar te gebruiken. Maar ja. Ik kijk niet alleen naar mijn eigen belang. Nee. Zeker niet. Mm-hmm. Nee, okay. Ik denk dat het in het belang van Nederland is dat we, en zeker in het belang van de zorg ook, en iedereen die van de zorg afhankelijk is op een gegeven moment, dat we daar de dingen fatsoenlijk gaan regelen. En niet dat we meer handhavers gaan bestellen, maar dat we goede oplossingen gaan bestellen voor de zorg. Ja. En de 2G, dat 2G-bewijs, als dat er gaat komen na die 3 weken... want dat ligt nog ter discussie, hè, bij het kabinet. Ze zijn er nog niet helemaal uit, had ik begrepen. Hoe staat u daar eigenlijk tegenover? Ja, kijk, mijn persoonlijke verhaal is, ik ben hartstikke gevaccineerd en voor vaccinatie, maar, maar ik ben nog meer voor de vrijheid van keuze. En dat vind ik dus voor mijn zaak ook heel belangrijk, dat mensen de vrije keuze, dat wij ons niet hoeven te bemoeien met medische ingrepen die mensen wel of niet gedaan hebben. Dus het is, ik zou daar geen voorstander van zijn. En als het zo is, zullen we het ermee moeten doen. Zo simpel is de realiteit, denk ik. Ja, en u denkt niet als horecaondernemer, het is maar beter als er niet ongevaccineerden naar binnen komen, want die mensen zijn hartstikke kwetsbaar. Nee. Nou nee, want alle gevaccineerden met een groene app, die kunnen hartstikke corona in mijn gezicht lopen te blazen. Dus op zich en in het gezicht van alle anderen. Dus ik denk dat gisteren sprak een theaterman daarover. Ja. Over dat testen voor iedereen. Dat is volgens mij een goede oplossing. Want dan weet je zeker dat je geen corona bij je hebt. Mm-hmm. Volgens mij een hele goede oplossing. Daar kan nog wat lucht tussen zitten. Zo'n test en de besmetting natuurlijk. Dieuwke Stellinga, hartelijk dank. Fijne dag nog. Inge de Wit, bestuurder bij het Streekziekenhuis. Koningin Beatrix in Winterswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zat even te denken, hoe zou de zorg hierop reageren? Is er iets van opluchting dat er nu wat gebeurt? Ja, er moet zeker wat gebeuren, want zo kan het niet verder gaan. Dus dat is wel heel duidelijk. We zien natuurlijk een toename van het aantal besmettingen en het aantal opnames. Mm-hmm. En op een gegeven moment is er een grens aan wat de zorg aan kan. En die is wel in zicht. En dat gaat over onze medewerkers die eigenlijk nu al heel lang blootgesteld zijn aan een extreme druk. En heel veel patiënten die andere zorg nodig hebben, die opnieuw in het gedrang komen. En dat is wat we nu merken. Ja, dat is wat u merkt. In welke hevigheid? Ik bedoel, er moeten keuzes gemaakt worden? Nou ja, dat betekent dus dat door heel het land in alle ziekenhuizen heel veel operaties worden afgezegd. Mm-hmm. Om bedden vrij te spelen, om de coronapatiënten die nu in de ziekenhuizen komen op te kunnen vangen. Ja. En ja, dat merk je. Ja. En je merkt dus ook dat je eigen personeel vaker ook zelf ziek wordt. Ja. Dus de uitval en de druk, met name de psychologische druk, die is enorm. Ja, het ziekteverzuim schijnt enorm te zijn, hè, onder zorgpersoneel. Dat is bij u ook zo op dit moment? Nou, bij mij in het ziekenhuis valt het nog mee. Maar ik weet in heel het land dat dat wel het geval is. Ja. Denkt u dat het genoeg is, dit pakket maatregelen, zoals het nu aangekondigd gaat worden vanavond? Nou, ik vind het op de eerste plaats afschuwelijk dat we weer naar deze situatie toe moeten. En ik ben bang dat het niet genoeg is. Ja. Inge de Wit, bestuurder bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De stelling vanochtend is, het is goed dat het kabinet een nieuwe lockdown invoert. Daar is 59% het mee eens. Nou, een kleine meerderheid. Ster. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet... hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Maak kans op 4 Continental-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Tien uur. NPO Radio 1. Met Karel-Johan de Zwart. En Omroep Brabant is ook binnen voor het Mediaforum. Zometeen in de persoon van Renzo Veenstra, de hoofdredacteur. Ik zie een hele kleurige, gezellige carnavalsblouse. Ja, maar geen confetti in je haar. Nee, dat toch net niet. Nee, ik heb niet echt meegedaan. Nee. Nee, we praten zo nog even na over de opening van het carnavalsseizoen. En dat doen we ook met mediaondernemer Jan-Kees Emmer. En met spraakmaker Haroon Sheikh, filosoof en lid van de WRR. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nu het eerst het NOS-journaal met Lieslotte Thomassen. Een Amerikaanse journalist is in Myanmar veroordeeld tot 10 jaar cel, melden zijn advocaat en werkgever. Danny Venster had bij een onafhankelijke nieuwssite een leidinggevende functie. Hij werd aangeklaagd wegens opruiing en het overtreden van immigratiewetten. Er lopen nog 2 aanklachten tegen hem, waardoor hij mogelijk nog een langere celstraf kan krijgen. Volgens persbureau Reuters is Venster de eerste westerse journalist die een gevangenisstraf krijgt sinds het leger begin dit jaar de macht greep in Myanmar. Het kabinet gaat strengere maatregelen aankondigen voor de komende 3 weken. Het is een week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens deze gedeeltelijke lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. Ook voor sportwedstrijden zijn er gevolgen, zegt verslaggever Wilco Boom. Sportwedstrijden mogen in diezelfde periode alleen nog maar zonder publiek. Dus dinsdag bijvoorbeeld geen toeschouwers bij de voetbalinterland Nederland-Noorwegen. En deze maatregel geldt niet alleen voor de beroepssport, maar ook voor de amateursporten. Ook daar geen publiek meer langs de lijn. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen. En het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de gedeeltelijke lockdown. De maatregelen zouden morgenavond om 7 uur ingaan. Vanaf vandaag kunnen in Suriname ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Tot nu toe kwamen alleen mensen vanaf 60 daarvoor in aanmerking. Maar volgens de autoriteiten zijn er meer dan genoeg vaccins. Eerder dit jaar had Suriname juist een tekort. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als land met een heel hoog coronarisico. En dat betekent dat Nederlanders bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moeten laten zien van maximaal 48 uur oud. Na 3 dagen moeten ze zich opnieuw laten testen. Een aquarel van Vincent van Gogh heeft op een veiling in New York omgerekend ruim €31 miljoen opgebracht. Het gaat om het werk Meule de Blé, tarwestapels uit 1888. Nog nooit is er zoveel geld betaald voor een aquarel van Van Gogh. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van universitaire ziekenhuizen. De leden van de vakbonden moeten er nog mee instemmen. Maar als dat gebeurt, gaat een geplande staking op 25 november niet door. Dat zou de 3e staking in korte tijd zijn geweest. In de nieuwe cao krijgen werknemers van de UMC's meer salaris. Per maand gaat het om minimaal €75 bruto extra. Lilian Moermans is verpleegkundige en vertelt waarom ze tevreden is. Nou, dat we een structurele loonsverhoging krijgen. En niet alleen voor die verpleegkundigen, maar ook voor de mensen die in een andere salarisgroep zitten. En waar wij enorm voor gestreden hebben, dat deze mensen ook een structurele salarisverhoging krijgen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. De bonden leggen het principeakkoord volgende week voor aan de leden. Ruim 420.000 Oostenrijkers hebben zich laten vaccineren in de eerste 10 dagen... nadat de overheid een vaccinatie, herstelbewijs of negatieve test verplicht had gesteld op de werkvloer. In Oostenrijk geldt sinds deze week ook de zogenoemde 2G-regel. Mensen die niet zijn gevaccineerd of geen corona hebben gehad, kunnen daardoor niet meer overal naar binnen bij horeca of winkels. In Oostenrijk is 65% volledig gevaccineerd. Dat is onder het Europees gemiddelde van 67%. Het weer, op veel plaatsen geregeld zon. In het noordwesten blijft het overwegend grijs. Met vanmiddag en vanavond kans op regen. Tot een graad of 10. Morgen wisselvallig met enkele buien. En iets warmer, 11 tot 14 graden. Robert Vriese, hoe is het met het verkeer op deze grijze dag? Nou, ik wil eerst beginnen over het weer, Carl-Johan. Want in het midden van het land komen nog mistbanken voor. Die kunnen best lastig zijn in het verkeer. En het gaat eigenlijk prima verder op de weg. Alleen viel op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven, 6 kilometer met een kwartiertje vertraging. Ster. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro, Apple for professionals. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Het OMT-advies zou al voor de persconferentie openbaar moeten worden, zodat journalisten betere vragen kunnen stellen. Daarvoor pleit een aantal journalisten. En we naderen het einde van de klimaattop in Glasgow, maar klopt ons hart vol verwachting voor de slotverklaring? Dat zijn onder meer de onderwerpen in het Mediaforum. Met Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en voormalig adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. En onze spraakmaker vanochtend is Haroun Sheik, filosoof, schrijver en lid van de WRR. We beginnen even met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, jij wilde het graag hebben over, hoe kan het ook anders, als hoofdredacteur van Omroep Brabant, carnaval. Ja, het was gisteren natuurlijk voor ons best wel een ingewikkelde dag. Alle ogen waren gericht op Brabant al een paar dagen nadat in Limburg wat was gezegd, we blazen 11-11 af. Mm-hmm. Voor zover je dat kunt afblazen natuurlijk. In Brabant zijn daar andere keuzes gemaakt door de burgemeesters. Dat was sowieso iets wat ingewikkeld was om uit te leggen. Die burgemeesters zeiden van, nou, we vieren het wel en we organiseren het zo dat het in ieder geval veiliger gaat dan wanneer je het gewoon in cafés laat gebeuren. Want die kunnen we niet sluiten. Dat moesten we uitleggen. En we merkten, en dat was ook wel ingewikkeld, dat, en daar komt hij weer, de media de schuld kregen van het gevoel dat Brabant het weer fout doet. Ik hoorde gisteren op deze zender ook een collega van jou nog zeggen van, ja, ik zie in Brabant hetzelfde gebeuren als bijna 2 jaar geleden. Dat raakt Brabanders erg, merkten wij. Het verhaal is eigenlijk, hè, de landelijke media focussen zich op Brabant. Brabanders denken van, ja, luister, wij doen gewoon wat mag. Hè. We mogen naar het café, we mogen met z'n 25.000 naar Den Bosch komen. Ja. Wat je er ook van vindt. Even los of het verstandig is. Precies, hè, los of het verstandig is. Wij doen wat mag, maar ja, alle ogen zijn weer op ons. En als je dan ook nog daarbij betrekt dat de media, hè, vooral de landelijke media, in de ogen van de Brabanders daar de schuld van krijgen, dan wordt het wel ingewikkeld. En ik sprak zelfs een paar dagen geleden een paar burgemeesters van de grote steden. En zelfs daar begint dat te leven. Ja, de landelijke media, die kijken op een verkeerde manier naar ons. Ja, zullen we even gaan luisteren? Ja, de besmettingscijfers stijgen naar recordhoogte. Maar de 11e van de 11e gaat gewoon doorgenoemd tot donk. Vond u zich nou een beetje schuldig nu u hier staat? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Nee. Wat? Heb ik ook nog nooit gevoeld. Heeft u niet met die oplopende cijfers dat u denkt, oh oh, schaam me een beetje dat ik hier sta? Nee? Ik ben goed bezig. Maar u werkt zelf in het ziekenhuis. Zeker. En toch denkt u van, ik ga hier naartoe. Ja. Moeten we dit jaar weer in de zondebok zijn? Maakt niet uit. Wij vieren gewoon met z'n allen een feestje. Ja, Jair, hè, voor het programma Jinek, die aan Brabanders vraagt of ze zich schuldig voelen. Ja, ja. Is dit wat je bedoelt? Nou, dit is wat ik bedoel. Kijk, want we weten natuurlijk allemaal hoe het werkt in de journalistiek. Nog even, hè, los van wat je ervan vindt. Want ik snap de twijfel. Ik heb het zelf ook niet gevierd. En ik zou ook niet tussen zo'n mensenmassa gaan staan. En ik vind eigenlijk ook dat je met elkaar mensen zou moeten aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Maar het gaat om de keuzes die worden gemaakt die Brabanders pijn doen. Jair heeft ervoor gekozen om deze vragen erin te zetten. Mm-hmm. Telegraaf heeft ervoor gekozen om vanmorgen te schrijven, inderdaad, ondanks de massale besmettingen doen ze toch dit en dit en dit. Ja. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk, want we zitten natuurlijk ook midden tussen dat publiek, die nuance aan te brengen en uit te leggen van, ja, luister. Waar zit jullie nuance dan? Nou, de nuance, wat doen jullie anders? Nou, de nuance zit hem er bijvoorbeeld in dat een burgemeester Mikkers die zegt van, ja, ik heb dit toegestaan, omdat als ik het niet toesta, op een gemiddelde zaterdag lopen er 40.000 mensen in de stad. Ja. Als ik het niet organiseer, lopen er ook 40.000 rond die ik niet kan controleren. En nu organiseer ik het, zijn het er 25.000. En een café kan ik niet sluiten. Ja. Nou, dat soort nuances proberen wij er wel in te brengen. En dan nog heb je een pijnlijke situatie, want dat is het. Dat snap ik ook. Dus in die zin is het toch ook niet zo gek dat de landelijke media op die manier daarnaar kijken, hè, en zich ook afvragen van, als Limburg nou wel allerlei maatregelen, waarom die Brabanders dan niet? Wat is zeker, dat? Zeker. We zitten met 16.000 besmettingen. 100% eens. En dat snap ik ook volkomen. Alleen gisteren leek het wel een beetje alsof het carnaval alleen in Den Bosch werd gevierd. Mm-hmm. Terwijl ik vermoed dat... Oké, maar dat is weer een ander punt. Men richt zich te veel op Den Bosch alleen dan. Terwijl ik denk dat in Limburg, hè, waar het niet gevierd werd, de cafés ook vol zaten. Ja, ja, precies. Jan-Kees Emmer? Nou, ik vind wel wat klagerig, hè? Het woord zondebok valt dan in de reportage. Denk ik, ja, dan weet je, denk, als je dat zo voelt, dan moet je jezelf ook wel eens in de spiegel bekijken. En dan weet je, denk ik, misschien zelf ook wel dat je misschien niet helemaal lekker bezig bent. Want nogmaals, ik begrijp de bestuurders, hè, die zeggen van, ja, we kunnen die cafés niet sluiten, dus dan gaat het toch plaatsvinden. Maar ja, ik denk dat we zitten ook in een fase van de pandemie waarbij mensen ook zichzelf in de spiegel moeten bekijken van, is het nou zo verstandig om je in die mensenmenigte te gaan bewegen. En dan kan je zeggen, nou, ik heb lekker mijn feestje al gehad. Maar je zal maar een bekende hebben die al 9 maanden op een operatie zit te wachten. Dus nogmaals, een deel van de maatregelen. Ook wat er vanavond gaat gebeuren. Hè. Ja, het kabinet zal een aantal maatregelen opleggen. Maar als we met z'n allen niet meedoen om dat na te leven en te zorgen dat het omlaag gaat, wordt het toch niks. Ja, mijn punt is niet zozeer in inhoudelijke of je er wel of niet aan meedoet, want ik snap je volkomen. Ik ben het ook voor een groot deel met je eens. Het punt was dat wij bijvoorbeeld in Overloon rondliepen, het enige plaatsje in Brabant waar wel een verbod op de evenementen was gezet. En daar waren we eigenlijk als pers niet welkom. Want jullie verpesten het. Jullie maken een verkeerd beeld. Nou, dan krijg je die polarisatie weer terug. Ja. Daar hebben we ook een artikel over geschreven. Het is de schuld van de media dat het hier niet doorgaat. Maar je was als pers niet welkom in Overloon waar niks te doen was. Waar uiteindelijk de cafés wel vol zitten. Ja, de cafés. Daar was je niet welkom. Okay. Haroun Sheikh, hoe luister jij naar dit? Ik denk dat het dit fenomeen van de... iedereen staat onder veel druk. En dan dus... kwalijk vind ik dan wel, hè, dat je die hets ook maar steeds wordt aangevoerd en ook, hè, flink tegen elkaar worden opgezet. Dus ik onderstreep helemaal, het is een eigen verantwoordelijkheid. Hè. En daar hebben we, denk ik, echt veel wat te doen allemaal. Maar, een eigen verantwoordelijkheid, maar die niet heel erg wordt genomen. Misschien. Ja. Nee, en daar kunnen we, denk ik, elkaar op aanspreken. Maar ik maak me wel zorgen over de manier hoe we met elkaar praten. Mm-hmm. Ja. Namelijk, het is gepolariseerd, het is ja, het staat tegenover elkaar, zoiets? Ja, en steeds heftigere termen. Het rustige gesprek, het idee dat we dit gezamenlijk moeten doen, dat staat denk ik echt wel onder druk. Ja. Maar het gemak waarmee de media de schuld krijgen, en ook vanuit Brabant, vanuit het Calimero-effect, ja, ze zijn op ons uit. Ja, dat is eigenlijk, daar kijk ik naar en denk ik, ja, dat is wel een heel gemakkelijke uitweg. Jan Kees, voor jouw mediamoment slaan we even de landelijke dagbladen open. En jij wilde het hebben over één specifieke advertentie. Ja, een advertentie van Koninklijke Horeca Nederland. En daar zie je die roepen op om niet tot maatregelen over te gaan. Althans, daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Want schrijven zij, 2,9% van de besmettingen vindt maar plaats in de horeca in zijn algemeenheid. Mm-hmm. Dus beste kabinet, doe liever wat anders, want tref ons nou niet weer. Ja. Kijk, en hier zie je een fenomeen wat we natuurlijk de afgelopen dagen al steeds zagen vanuit belanghebbende groeperingen. Cherrypicking in die cijfers. De cijfers niet integraal bekijken. En denken, nou, als ik nou er zo naar kijk, dan valt het allemaal wel mee. Ja. Want die 2,9%, dat klopt niet helemaal? Nou, het zou kunnen. Ik kan niet beoordelen of het klopt of niet. Kijk, er staat ook dat 54,9% van de mensen het thuis oploopt. Ja. Maar ja, nadat ze in het café geweest exact, zijn misschien. Hoe loop je het op? Je bent misschien wel eerst in het café geweest of op school geweest en zo. Dus je moet naar die cijfers kijken. Mm-hmm. Op een manier, en dat denk ik ook dat het kabinet de afgelopen dag en vandaag nog doet, waarbij je zeg maar integraal kijkt. Zeg, ja, hoe kunnen we nou een knoppen draaien om toch het algemene cijfer naar beneden te halen? Ja. En nogmaals, het is heel zuur, hè, voor de horeca. Het is niet zo dat ik geen compassie voel voor ondernemers die tot nek in de ellende zitten. Maar ik denk, ja, het is een beetje dat gestampvoet van zo'n advertentie. Ik denk dat het voor de achterban van Koninklijke Horeca Nederland heel nuttig is. Hè. Dus, nou, we doen er nog wat aan, maar het is natuurlijk een zinloze advertentie, want het gaat niet helpen. Nee, nou, dat blijkt, want het horeca gaat dus waarschijnlijk dicht vanaf 7 uur. Renzo Veenstra, maakt het eigenlijk uit of je dit in een advertentie roept of dat je aan een talkshowtafel zit om deze boodschap te verkondigen? Ik bedoel, advertentietijd, die koop je gewoon en daar kun je in roepen wat je wil in principe. Ja, nou ja, dit is een grappig onderwerp. Het is iets wat mij verbaast. Ik hoor ook steeds meer in sterreclames allerlei politieke boodschappen over aprilmoorden en racistisch handelen en zo. Dat is ingewikkeld, hè? Ja, ik vind dat bijzonder ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat een ster zegt van we gaan het niet schrappen, want het is vrijheid van meningsuiting. Maar je krijgt wel de situatie dat als iemand het gevoel heeft dat de pers hem geen ruimte geeft. Maar dit gaat eigenlijk gewoon een commerciële boodschap. Want dit gaat over de portemonnee van de horeca. Jawel, dus maar goed. Daar is een advertentie op zich een geschikt podium. Zeker, maar wel met een politieke ondertoon. Ja. En dat? Nou ja. En dus? Ja, nou ja, dat moet iedereen vooral doen. Maar het is wel een opmerkelijk iets. Hè. We gaan wel betalen om onze politieke mening ergens voor het voetlicht te brengen. En wat doet dat vervolgens met de inhoud? Hè? Wat vinden de journalisten van de krant op die pagina waar die advertentie staat? Wat vind jij als presentator als die advertentie voor je programma voorbij komt? Ja, ja. Nee, zeker. Dat is iets waar je naar moet kijken. Waar je rekening mee hebt te houden. Daar moet je mee dealen, zeg maar. Ik wil met jullie naar de persconferentie. Vanavond, die komt er hoe dan ook. Vanavond zullen we precies weten wat het kabinet dan gaat beslissen. Maar zoals inmiddels traditie is geworden, zijn de meeste maatregelen al uitgelekt. Een aantal journalisten vindt nu dat zij voor de persconferentie inzicht moeten krijgen in het volledige OMT-advies. Jan Kees Emmer, ben jij het eens met die oproep? Nee. In de zin van, kijk, je gaat ook niet aan de brandweercommandant vragen als hij een uitslaande brand aan het blussen is, waarom hij doet wat hij doet op dat moment. Natuurlijk moeten er controles zijn. Natuurlijk, en dat zie je ook, er komt ook dinsdag weer een debat in de Kamer en de journalistiek krijgt alle gelegenheid om checks en balances uit te voeren. Maar ik denk dat je onze beleidsmakers, het kabinet die we daarvoor ingehuurd hebben, ruimte moet geven om een afweging te maken, integraal en politieke keuzes te maken. En dat daar niet per se meteen alle informatie al op straat komt te liggen. Want, wat zie je dan gebeuren? Net als met zojuist de advertentie die we besproken hebben, dan beginnen de belangengroeperingen, inclusief de media, zich natuurlijk alweer te roeren in waarom er besloten wordt wat er besloten wordt. Dat is ook het grote bezwaar van het OMT en ook wel van het kabinet. Hè, dat je het proces eigenlijk, het wordt verstoord voordat het, zeg maar, het beleid duidelijk naar buiten kan komen. Haroun Sheikh, je zou het OMT-advies kunnen publiceren. Zo twittert bijvoorbeeld Gustav Bessems, een van die journalisten. Zodat de rolverdeling duidelijker is tussen adviseurs, die onafhankelijk horen te zijn, het OMT, en het kabinet dat de besluiten moet nemen. En dan heb je ook nog een geïnformeerd publiek, debat, in plaats van deze hogere uitlegkunde. Met dat lekken. Daar gaat die persconferentie, die gaat dan ook ergens over, zodat de journalisten goede vragen kunnen stellen. Mm-hmm. En zeg maar kritische, goed geïnformeerde vragen. Ja, even aanhakend. Hè. Even los misschien van de vraag van hoe het specifiek met OMT-adviezen gaat. Ik denk, we hebben checks en balances. Mijn idee is wel dat die versterkt moeten worden. Ik denk wel dat, hè, of dat nou gaat in, dat gaat ook voor de Kamer, maar zeker ook de rol van de media. Ik denk dat we, dus even los van of het specifiek om dit vraagstuk gaat, maar ik denk wel dat het vermogen van de media om kritische vragen te stellen aan de politiek. Dit zijn gewoon hele belangrijke dossiers. Nou, we gaan het straks over hebben. We hebben gisteren met de WRR een rapport gepubliceerd over AI. Ook dat is een gigantisch krachtig fenomeen in onze samenleving. Ja, 500 pagina's, dat wil je niet een kwartiertje voordat het bekend wordt gemaakt als journalist. Dus de maatschappelijke krachten die tegen kunnen spreken wanneer iets uitgevoerd wordt. En dat geldt denk ik voor corona, maar dat geldt even goed voor zoiets als de grote digitale programma's. Moeten we denk ik als samenleving versterken. Ja. Maar de vraag is of de volgordelijkheid zo moet zijn dat daardoor het OMT-advies al vooraf bekend moet worden gemaakt. Want je wil die ministers bevragen op de besluiten die zij genomen hebben op basis natuurlijk van achterliggende informatie. Ja. Die komt ook later wel vrij. Maar het proces wordt wel ernstig verstoord op het moment dat je dat eerder doet. Nogmaals, ik ben helemaal voor openheid. Helemaal voor checks en balances. En die moeten ook versterkt worden. Maar de vraag is dan, is het dan zinvol of je dan, als dat OMT-advies nu vandaag al helemaal op straat had gelegen? Ja, nou op zich is het OMT-advies uiteindelijk natuurlijk wel openbaar. En is er ook gewoon een Kamerdebat. Ja. Maar de vraag is inderdaad, het gaat om timing dan in deze. Ja. Renzo Veenstra? Nou, ik hoor Wilders alweer voeteren als dit er ooit door zou komen. Van joh, ik kan wel naar huis toe gaan. Want de Kamer moet er toch op een gegeven moment ook nog iets over kunnen zeggen. Dus ja, maar dat kan toch ook? Ja, uiteindelijk wel, naar de hand. Dus het zou wel bijzonder zijn als de journalisten het eerste zien zouden krijgen. Daarna een persconferentie, die overigens helemaal geen persconferentie is, maar gewoon een mededeling aan de Nederlanders. Laat dat ook duidelijk zijn. En daarna dan nog een Kamerdebat. Nou, persconferentie of een mededeling met daarna ruimte voor kritische vragen. Ja, wel. Nee, zeker waar. En de vraag, ja, Gut, is dat hele OMT-advies gewoon niet al lang openbaar met al die OMT-leden die aanschrijven bij talkshows erover twitteren en roepen. Weten het toch allemaal al. Als je goed luistert kun je het hele OMT-advies bij elkaar. De grote lijnen weten we. Mark Bonte, OMT-lid, die gaf eerder al aan dat hij die openbaarheid eigenlijk niet wil. Het OMT zou zonder extreme externe dynamiek, moet ik zeggen, tot een advies moeten kunnen komen. Daar is wel wat voor te zeggen, toch? Dat als de hele samenleving al volop in discussie is en zij moeten nog een advies formuleren. Nou ja, dat is het punt. Dat is het punt. Dat is ook die vergelijking met de brandweercommandant die ik maak, die een brand moet blussen. Die ga je toch ook niet tijdens het blussen bevragen. Laat hij nou in alle rust die brand blussen. En daarna roep je hem ter verantwoording. Ja. We zijn nu anderhalf jaar verder, ruim. Je kan toch niet meer spreken van een crisis. Dan moet je toch in openbaarheid kunnen treden. Renzo? Ja, zit wat in. Maar ik denk dat het hier vooral gaat om het spanningsveld wat er ligt tussen een zwaarwegend advies en een overheid die daar een keuze in moet maken. En ik denk dat je daar de ruimte moet geven. En achteraf, dat doet de journalistiek, achteraf kritisch bevragen van klopte dit nou wel. Maar wat is het probleem dan eigenlijk? Want het kabinet, dat weten we, maakt het beleid, neemt beslissingen, krijgt een advies van het OMT. Maar er is niet gezegd dat advies helemaal letterlijk en voor 100% opgevolgd moet worden. Dus waar zit eigenlijk de pijn hier precies? Nou, ik denk dat de pijn er vooral zit dat je de afgelopen periode hebt gezien dat het kabinet nog alles de oren heeft laten hangen naar de gevoelens in de samenleving rond uitgelekte adviezen. Maar daar zijn ze toch ook voor? Zeker, maar dat zou je dan dus nog sterker maken. Ik denk dat je de vrijheid van handelen van het kabinet wel inperkt dan. Ja. Kijk, als journalist zou ik het heel graag willen hebben, maar ik denk dat het niet klopt qua volgordelijkheid. Nou, ik zit me af te vragen voor iets schadelijk is voor het OMT, voor het kabinet. Wie is je eigenlijk de dupe van? Ik denk dat het kabinet de kracht van het en het gezag van het kabinetsbeleid ondergraaft. Omdat je al meteen krijgt van ja, maar het OMT zei toch dit en nu doet u dat. En dat dan het kabinet niet de gelegenheid krijgt om even in samenhang uit te leggen waarom ze toch doen wat ze doen. Ja, maar andersom kan het verwijt zijn dat het kabinet te veel de oren laat hangen naar het OMT en geen eigen visie heeft. Dat kan het verwijt zijn. Die kant kun je het ook op redeneren, toch? Goed, we gaan naar de klimaattop in Glasgow. We kunnen er bijna niet omheen, want die loopt op zijn laatste uurtjes, zou je kunnen zeggen. Heeft de afgelopen twee weken behoorlijk wat media-aandacht gekregen. En vandaag moet dan de apotheose komen met de slotverklaring. De tijd tikt weg in Glasgow. De tijd begint te dringen, zegt de Britse voorzitter. Het einde van die top komt in zicht. De tijd begint te dringen. We are not there yet. Ja, Jan Kees, zit je ook gespannen te wachten op de slotverklaring? Wanneer komt die eindelijk? Nou, die zal tops als deze kennende zal die tegen de deadline of over de deadline toch wel komen. Maar ja, het is wel spannend, want je bent toch wel benieuwd hoe het gaat aflopen. En ik vind ook dat we eigenlijk te weinig meegenomen worden door in de berichtgeving in dat wat er achter de schermen plaatsvindt. Het is vooral lobbyverhalen die we voorgeschoteld krijgen. Lobbyverhalen? Wat nou ja, de Greenpeace en de NGO's van deze wereld, die hebben goed hun verhaal op orde. En daar zie je dat die bieden vaak hapklare brokken aan de media. Dus dat is lekker makkelijk berichtgeving maken. Maar het spel achter de schermen, Ja, daar lees ik niet heel veel van terug. Nee, Renzo, Veenstra, hebben de media in de berichtgeving... laat ik zeggen, de juiste toon kunnen aanslaan? Hebben ze ons voldoende meegenomen naar deze klimaattop? Misschien wel een klein beetje te veel. Maar ik sluit me wel te een veel beetje... Zelf. Ja, nou ja, ik werd er op een gegeven moment wel een beetje moe van. Ik denk, oh ja, we gaan het weer over het klimaat hebben. Maar ik weet uiteindelijk helemaal niks. En ik sluit me aan bij wat jij zei. Ik heb vooral heel veel lobbyclubjes op de radio gehoord. En op tv gezien. Tot aan een organisatie die het belangrijk vond om de belangen van vrouwen en milieuproblemen voor het voetlicht te brengen. Ik kreeg een beetje het gevoel alsof je zit te luisteren naar het verslag van een voetbalwedstrijd die per seconde werd uitgelegd op de radio en op televisie. Ja. Terwijl het uiteindelijk om die einduitslag gaat. Geef mij maar gewoon een goed stuk waarin wordt uitgelegd van wat staat hier nou straks in die eindverklaring, wat betekent dat voor ons? Ja, ja. Dus je wil de weg daarnaartoe, die vrij moeizaam is, die hele ingewikkelde. Die hoef jij niet helemaal nou om ja, te ik krijgen. Wil hem wel weten, ja, maar uiteindelijk is het wel iets waar wij 0,0 invloed op hebben. En het meeste gebeurt, wat jij ook zei, in die achterkamertjes. Kijk, ik heb als correspondent ook wel G20's verslagen. Ja. En dat is gewoon hartstikke moeilijk om echt door te dringen tot dat spel in de wandelgangen achter de schermen. Maar daar gebeurt wel het meest interessante verhaal, want daar worden de deeltjes gesloten. En ik heb het gevoel dat dat kennelijk nu zo geregeld is, kan met COVID te maken hebben, dat die media, die journalistiek niet weet door te dringen tot echt wat er in de achterkamertjes plaatsvindt. Elke belangenvereniging gehoord, we hebben elke burgemeester, wethouder en ambtenaar gehoord die mee is gereisd naar Glasgow. Ja. Maar ik allemaal zijlijnen. We hebben die Diederik Samson nog in de uitzending gehad, die natuurlijk wel daar zit mee te onderhandelen met Frans Timmermans. Haroun Sheikh, heb jij het idee dat we echt goed zijn bijgepraat over die klimaattop? Dat we echt een inzicht hebben gekregen en ook de urgentie hebben meegekregen? Ja, ik herken zeker het beeld dat er gewoon heel moeilijk is om grip te krijgen op hoe die onderhandelingen verlopen. Dat gaat ik voor heel veel soorten onderhandelingen, maar hier ook zeker bij. Ik ben wel blij met de urgentie die ik nu op dit onderwerp meer heb gezien. Wat ik misschien wel mis, is dat er wordt veel gesproken over wat er wat verschillende partijen willen. Stap voor stap wat er in het proces verloopt. Maar de achterliggende vraagstukken en de complexiteit van het fenomeen vind ik nog steeds... ontbreekt nog wel echt in veel discussies. Ja. Hoe groot dit is, hoe groot de... Dus het wordt toch een beetje alsof we staan te kijken naar een grote show... waar leiders het dan maar besluiten. En dat gevoel van, waarom is dit voor ons allemaal zo belangrijk? Ik was vorige week op een conferentie. De volle breedte van dat fenomeen probeerden ze daar te bespreken. Ook bijvoorbeeld de invloed op geopolitieke relaties. Dit is al zo reëel, dit vraagstuk van klimaat. En om wat meer het waarom daarachter, dat zou ik nog wel wat meer over willen horen. Ja, het waarom daarachter, maar op welke manier, dat is dan volgens mij vooral de kunst. Hoe leg je dat dan op een goede manier uit, waardoor je de kijker en luisteraar erbij betrekt, Jan Kees? Nou ja, proberen om door te dringen tot die delegaties en bronnen aan te boren die jou iets kunnen vertellen over hoe dat gaat gebeuren. Kijk, het was voor mij het schijnt dat Europa verrast was door het feit dat de Verenigde Staten en China een akkoord hadden gesloten. Ja. Nou, Europa was al verrast, maar de media waren ook verrast dat dat gebeurd was. Nou, dat is het verhaal. Wat is daar gebeurd? Twee, zeg maar, geopolitieke landen die tegenover elkaar staan op heel veel beleidsterreinen, hebben hier een akkoord gesloten. Nou, daar zou je... Nou, het stond vandaag toevallig een verhaal over in de Volkskrant, hoe belangrijk dat was. Maar daar zou je zoveel meer over... Dat is wat er gebeurt. En daar wil je veel meer over weten. Ja, ik denk dat we die reconstructie nog wel krijgen. Dit zijn wel de momenten dat je weer wou dat zondag met Lubach er nog was. Zondag met Lubach. Zodat dat nog eens een keer daar rustig en op een heldere, komische manier werd neergezet. Ja, met een journalistieke insteek. Precies, daar heb ik behoefte aan. Eveline van Rijswijk is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het L-woord, valt dat alweer? Wat is het? Wat voor woord? Het L-woord. Namelijk? Ja, het kan snel gaan. Dinsdag deed het L-woord bij Mark Rutte nog geen enkel belletje rinkelen. Hij schrikt natuurlijk alleen van het H-woord. Maar vanavond zal het L-woord waarschijnlijk tot vervelend toe klinken. En juist omdat het allemaal zo snel ging deze week, konden we aan het begin van deze week ook helemaal nog niet voorstellen dat er zoiets als een lockdown aan zat te komen. En dus bleek het eufemistische L-woord deze week erg besmettelijk. Het is dan ook een buitengewoon fijn stijlfiguur om de werkelijkheid net even iets minder hard binnen te laten komen of om een taboe uit de weg te gaan. Ja, iedereen dacht dat het vaccin toch die uitweg zou zijn, maar steeds vaker valt het L-woord. Ja, het L-woord. En ook aan de talkshowtafels was het ongeloof natuurlijk groot. Een lockdown, dat was toch niet echt een optie? Presentator M, haar echte naam is ook een taboewoord, probeerde dinsdag bij Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan meer informatie los te peuteren. Volgens mij vindt niemand een lockdown leuk. Maar is dat L-woord, ligt dat voor in de mond? Ja, als je het L-woord met een beetje dubbele L uitspreekt, dan klinkt het eigenlijk best wel gezellig. En ook politiek verslaggever Joost Vullings, die had moeite met het L-woord. Maar dan hoor je... Ja, nee toch hè Joost, toch niet het L-woord. Maar dan hoor je het woord lockdown valt dan. Ja, het kost even moeite, maar het lukte hem uiteindelijk. En Alice de Bruin, de nieuwe Opeen-presentatrice, probeerde vervolgens om aan de gezichtsuitdrukkingen van het OMT... lid Caroli Illy, die ook aan tafel zat, af te lezen of een lockdown een optie zou zijn. Hoe kijkt hij nu? Jij kunt het zien. Ja, ik zit ook te kijken. Ja. Het L-woord, we moeten even proberen of hij heel erg gaat pakken. Ja, ik weet het niet hoor. Maar als dit de nieuwe interviewtechnieken bij Opeen worden, dan kun je voortaan net zo goed een medium raadplegen. Ik krijg een L door. Een lockdown? Nee. Liefdesverdriet. Bij André Hazes, junior. Uiteindelijk lekte het OMT-advies gisteren uit. En wat bleek? Het OMT denkt OMG. Of liever nog OM2G. En het kabinet zou lockdown-achtige maatregelen moeten nemen. Zie je wel, ook het OMT krijgt het woord lockdown haar bek niet uit. En gisteren constateerde Simone Wijmans bij Met het oog op morgen na een lange week... Tja, het L-woord is weer gevallen. Ja. Goed, nu alles zo'n beetje op straat ligt, zou ik willen zeggen... laten we het beest gewoon in de bek kijken. En die lockdown gewoon een naam geven. Nou ja, je zou het een mini-lockdown kunnen noemen. Een korte, stevige klap uit... Weer een nieuw woord voor de dikke vandalen. Ja, dat was de suggestie bij Opeen. Maar ik zou zeggen, nee, geen mini-lockdown. Dat brengt ongeluk. Voor je het weet, duurt die mini-lockdown tot april. En een mini-lockdown lijkt veel te veel op al die eerdere benamingen die we al gehad hebben. De korte lockdown, de milde lockdown, de slimme lockdown, de tijdelijke lockdown, de beperkte lockdown, de gedeeltelijke lockdown, de volledige lockdown of de complete lockdown. Liever kijk ik voor inspiratie voor een lockdownnaam naar Oostenrijk. Schnitzel-lockdown? Ja, schnitzel-lockdown. Laten we het in Nederland dan gewoon een hutspot-lockdown noemen. He, je husselt een heleboel door elkaar, kookt langzaam gaar in je sop en je vreet er een zure appel bij. En wie zich inmiddels murfgebeukt voelt, stamppot lockdown mag ook. Of, voor wie minder chagrijnig is en in deze tijd van het jaar toch nog ergens in wil geloven, noemen we het gewoon de chocolade lockdown. Die L van lockdown, die is niet echt. Die is van chocolade. Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Renzo Veenstra. En dankjewel, Jan-Kees Emmer. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nederland is niet goed voorbereid op de grote veranderingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengen. En de overheid moet daarom flink aan de bak. Dat adviseerde de WRR gisteren. Want kunstmatige intelligentie is er al en verandert razendsnel. We bespreken het zo meteen met Haroun Scheik en met toekomstonderzoeker Rudy van Belkom. En de KNVB viert komend weekend het 50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal. Inmiddels is het een vanzelfsprekendheid, maar dat is lang niet altijd zo geweest. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz hier alvast. De hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend. Welke Nederlandse zanger schreef zijn biografie van maar liefst 45 hoofdstukken op zijn telefoon? Jou verkoopt niks. Jij bent toch de manager? Ik zeg je dat hij zijn eentje hooi vol krijgt. Gemondeerde popartiest. Ik denk dat ik even moet optreden. Oh ja, nu gaat er een lichtje branden. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. NPO Radio 1. Een jongerenwerker uit Maastricht wordt ervan verdacht dat hij eigen cliënten heeft aangezet tot geweld. De man van 44 zou gevechten tussen kwetsbare jongeren hebben georganiseerd en gefilmd. En dat had ook moeten leiden tot een film. Hij zit sinds een maand vast. Ook tegen een aantal jongeren loopt een onderzoek. Zij worden verdacht van mishandeling. In Utrecht mogen boa's binnenkort een hoofddoek of keppel dragen tijdens hun werk. De gemeenteraad stemde gisteren in met een voorstel van Denk. En daarmee is Utrecht de eerste gemeente in Utrecht die dat in Nederland die dat mogelijk maakt. Vanaf vandaag kunnen in Suriname ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Tot nu toe kwamen alleen mensen van 60 daarvoor in aanmerking en ouder dan 60. Maar volgens de autoriteiten zijn er meer dan genoeg vaccins. Eerder dit jaar had Suriname juist een tekort. En Transavia moet een boete van €400.000 betalen omdat het persoonsgegevens niet goed had beveiligd. Een hacker kon 2 jaar geleden eenvoudig bij de gegevens van 81.000 medewerkers en klanten van de luchtvaartmaatschappij komen. Dankjewel, Lieselot. Robert Vriese, speelt de mist het verkeer nog steeds parten? Nee, niet echt. Misschien in het midden van het land. Daar is een zichtwaarde van zo'n 200 meter. File op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle, want er gebeurde een ongeluk bij afrit Ommen. Vanaf Staphorst kom je in 6 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht met een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht bij Ommen. Een nieuwsupdate via de NOS. In Myanmar is een Amerikaanse journalist veroordeeld tot 11 jaar cel. Het gaat om Danny Fenster van persbureau Reuters. En hij is de eerste westerse journalist die een gevangenisstraf krijgt sinds het leger in februari de macht greep in het land. NOS-correspondent Mustafa Margali, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Fenster veroordeeld? Nou, kort door de bocht gezegd, omdat hij journalist is. Hij is de hoofdredacteur van Frontier Myanmar Magazine. Daarvoor werkte hij bij een publicatie Myanmar Now. Allebei onafhankelijke publicaties die schrijven over de situatie in Myanmar. Vooral die laatste, Myanmar Now, is een publicatie waar het militaire regime echt een hekel aan heeft. En de veroordeling is ook gebaseerd wat hij voor Myanmar Now heeft geschreven. Volgens de rechter heeft hij informatie gepubliceerd dat het leger kan schaden. Verder zou hij immigratiewetten hebben overtreden en zou hij voor zijn werk contact hebben gehad met de rebellen van de oppositie, wat illegaal is in Myanmar. Nou, de maximale straf voor al die aanklachten bij elkaar is 11 jaar cel. En die maximale straf heeft hij dus ook gekregen. Ja. En wat is die gevoelige informatie over het leger die hij dan naar buiten heeft gebracht? Geen gevoelige informatie over het leger, maar informatie die het leger kan schaden. Ja, nou ja, goed. Wat dat is specifiek gevoelig. Is. Maar dan suggereren we alsof hij zeg maar documenten ergens heeft gevonden. Net zoiets als de Pentagon Papers in de jaren 70. Maar we waren er niet bij als journalisten. We konden niet bij die zaak zijn. Dus waar die aanklacht exact op gebaseerd is, ja, dat weet je niet. Maar als je in een situatie waarin je een oppositie hebt en een leger, en een leger die de macht over het land wil krijgen, ja, dan kunnen zij elk bericht dat je dat een beetje negatief is voor het leger, kunnen ze aangrijpen om te zeggen, je schaadt ons. Precies. Zaak was, je zei het al, achter gesloten deuren. Hè? Is het duidelijk hoe het met hem gaat, met die Fenster, Danny? Nee. Hij zit al vast sinds mei dit jaar. En sindsdien komt er maar weinig informatie over Fenster naar buiten. Hij wilde eigenlijk zelfs het land uit in mei, vanwege de steeds dreigendere situatie voor journalisten daar. Ja. Maar hij werd op het vliegveld opgepakt en in de cel gegooid. En er staat mogelijk nog meer te wachten voor hem. Er liggen nog twee aanklachten voor terrorisme en opruiing. Nou, daar kan hij bij elkaar nog eens 20 jaar voor krijgen. Dus ja, met dat hele slechte vooruitzicht kunnen we wel zeggen dat het niet goed met hem gaat. Nee, en ook niet met het land in Myanmar. Want wat zegt dit allemaal nou over de situatie daar? Wat duidelijk is dat het leger heel veel moeite heeft om het land onder controle te krijgen sinds de coup van 1 februari, afgelopen februari. Ja. Vanwege een hardnekkig verzet vooral van de rebellengroepen. Er vallen echt dagelijks doden, volgens sommige berichten tientallen doden bij de troepen van het leger. En ondertussen is Myanmar na de coup opnieuw een paria geworden in de internationale gemeenschap. En zo'n Amerikaanse gevangene kan in diplomatieke zin wisselgeld zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Dus het leger is nu begonnen met een hele grote, heel groot offensief tegen die rebellengroepen om het land weer beter onder controle te krijgen. En in de tussentijd kan Fenster, en dat is mijn vermoeden, gebruik worden in onderhandelingen met de internationale gemeenschap om weer aan legitimiteit te winnen. Aha, ja. Goed, dankjewel. NOS-correspondent Mustafa Margali. Verhalen van spraakmakers. Veel Nederlandse gemeenten hebben al jaren alle moeite om de begroting sluitend te krijgen. De problemen zijn al een tijdje aan de gang. Er zijn al heel veel dingen geprobeerd. Vooral de hoge kosten voor het sociale domein als de jeugdzorg zorgen nogal eens voor rode cijfers. Het eigen vermogen is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Met veel interesse volgen die gemeenten dan ook de kabinetsformatie. Krijgen ze eindelijk een realistische bijdrage uit het gemeentefonds? Het Rijk moet gemeenten compenseren voor de verplichte taken die aan gemeenten zijn overgedragen. Ja, de laatste gemeente die verslaggever Thomas Schuurman bezoekt is het Utrechtse Woudenberg, een van de vele Nederlandse gemeenten die dit jaar door financiële tekorten onder toezicht van de provincie stond. In Woudenberg is niet rigoureus gesnoeid in budgetten, maar veel meer gezamenlijk geprobeerd tot noodzakelijke bezuinigingen te komen. Als laatste in deze reeks dus Woudenberg. Een hecht dorp met christelijke signatuur in de provincie Utrecht. Ook hier zorgen de verplichtingen in het sociale domein al jaren voor financiële tekorten. Overal moet er daarom beknibbeld worden, zegt wethouder Anita Vlam. We lopen nu in het Beaufortpark. Dat ligt achter het gemeentehuis in Woudenberg. En dat is een heel oud park die aangelegd is toen het eerste gemeentehuis gebouwd is in de jaren 30. En is echt wel een pronkstukje in de gemeente en in het centrum van de gemeente. Ja, want het is natuurlijk herfst, dus nou ja, we zien de bladeren liggen. Maar over het algemeen natuurlijk een keurig park. Maar ja, staat dat onder druk wat betreft keurigheid? Nou, dat staat zeker onder druk. Want omdat de gemeente geld tekort komt en niet alleen kunnen bezuinigen in het sociaal domein, wordt er nu ook naar andere dingen gekeken. Zoals bijvoorbeeld het niveau van groen onderhoud. Dan zijn we even in de loete van het gemeentehuis gaan staan. U komt wel jaarlijks behoorlijk wat tekort, hè, op de begroting. Hoeveel? Helaas. Nou, dit lopende jaar kwamen we 7 ton tekort. Voornamelijk door extra kosten op sociaal domein. Het heeft ook helaas geresulteerd dat we onder toezicht staan van de provincie. Onder preventief financieel toezicht. Wat betekent dat nou in de praktijk dan? Dat betekent in de praktijk dat alles wat we extra willen uitgeven, omdat er bijvoorbeeld iets in een jaar gebeurt wat voor nodig is, dat we daar toestemming voor nodig hebben van de provincie. En het houdt in dat we het nieuwe begroting extra bezuinigingen moeten doorvoeren, omdat we dan weer positieve begrotingen moeten presenteren. Gaat het bijvoorbeeld om de groenvoorziening? Dat hebben we al even gehoord. Maar het knelt natuurlijk op andere punten ook. Waar bijvoorbeeld? Nou, het knelt ook heel erg op sociaal domein. Dat is natuurlijk niet specifiek voor Woudenberg, maar wel. Want heel veel gemeentes in Nederland hebben daar mee te maken. Maar ook in Woudenberg. De jeugd is lastig hier, heeft veel geld nodig? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat de jeugd net zo kenmerkend is als de jeugd in andere gemeentes. Alleen we zijn een groeiende gemeente, maar ook een gemeente waarin veel jongeren wonen. Ja, en meer jongeren heb je ook meer kosten voor je jongeren. Tekorten en bezuinigingen dus. Daarvoor ging de gemeente om de tafel met inwoners, instanties en ondernemers om samen tot 1 miljoen aan bezuinigingen te komen. En dat noemden ze met een ambtelijk woord de bezuinigingsdialoog. Bezuinigingsdialoog is een mooi woord. Ja. Met name het dialooggedeelte erin. Ja. En de noodzaak die zit in de bezuiniging. Het klinkt ook een beetje als oud-Hollands polderen. Nee, dit is echt nieuw Hollands polderen. We staan in de Schans, waar onder andere 2 biljarttafels staan, wel afgedekt. Ook ja, het ouderwetse sjoelen. Ik ben Herman van Bussel en ik ben bij de bezuinigingsdialoog in Woudenberg aan tafel geweest, omdat ik voorzitter ben van de corporatie De Kleine Schans. En dat is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, met name vrijwilligersorganisaties, inwonersorganisaties. En uiteindelijk zijn er 88 voorstellen uitgekomen die het hele sociaal domein betreffen. Alles onder de loep genomen en ook een soort ranking gemaakt van nou, hier kan een ton vanaf, hier kan misschien €1.000 vanaf, et cetera. Ja, die ranking die maak je op de geldimpact, maar die maak je ook op de maatschappelijke impact. En dat betekent dat er voorstellen zijn gedaan zijn van bijvoorbeeld wij stoppen ergens helemaal mee, of we stoppen daarvoor 50% mee en eens kijken wat dat voor een verschil maakt. Meer druk op de schouders van de vrijwilliger, dat is eigenlijk wat hier gebeurt in Woudenberg. Nou, ik zou het anders willen noemen. Ik zou het willen noemen dat we aan het zoeken zijn van hoe kunnen we gaan normaliseren? Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid meer gaan leggen bij de inwoners op een manier waarop die inwoners er ook mee om kunnen gaan? Terug in het gemeentehuis met wethouder Anita Vlam. Iedereen moet gewoon zijn steentje bijdragen. Ja, we vragen heel veel van de gemeenschap, omdat iedereen zijn steentje bij moet dragen, maar ook. Dat verwacht u ook echt van iedereen? Dat verwacht ik ook voor iedereen, maar dat heeft iedereen ook al gedaan door het maken van het witboek. Want daar waren alle partijen al bij betrokken. En er zijn echte voorstellen die in ieder geval op brede steun konden rekenen vanuit de deelnemers, dus vanuit de samenleving. Die worden verder uitgewerkt. Ja, ja. En dat is ja, nu de fase waarin we op dit moment zitten. Nu bent u van de VVD. Uw partijleider Mark Rutte is natuurlijk bezig een kabinet te formeren. Wat zou u aan hem willen vragen? Wat moet u nu echt doen om die gemeentes te redden, zodat die druk van het sociale domein ervan afgaat? Wij vragen van Den Haag dat de taken die van het Rijk naar de gemeentes toegegaan zijn ook voldoende geld krijgen om die taken uit te kunnen voeren. Want de gemeentes willen graag de taken doen, maar dan wel zonder de enorme bezuiniging die erop zit. Natuurlijk kunnen taken anders, maar zo groot tekort als dat we nu hebben, en zeker in Woudenberg is het ook een groot tekort, moet er gewoon voldoende geld bij. En zo zegt wethouder Anita Vlam van Woudenberg wat we deze week ook bij de andere gemeenten hoorden. En eigenlijk in het hele land. De gelden uit het gemeentefonds sluiten nog steeds niet aan bij de taken die gemeenten moeten uitvoeren. Of dat alsjeblieft centraal in Den Haag beter geregeld kan worden. KRO NCRW. Radio 1. Radio 1. Het tweede uur van Spraakmakers met hier in de studio onze spraakmaker natuurlijk, sociaal wetenschapper en onderzoeker bij de WRR, Haroun Sheikh. En ook aangeschoven zijn Kirsten van de Ven, oud-voetbalinternational en tegenwoordig manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. En Etty Olde-Lohuis, destijds aanvoerder van het allereerste damesvoetbalelftal dat landskampioen werd. En met hen staan we straks stil bij de 50ste verjaardag van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Kirsten van de Ven, welkom, goedemorgen. Jullie staan voor een weekend vol festiviteiten. Gaat dat allemaal nog wel door? Nu er van alles is afgekondigd of aangekondigd gaat worden? Ja, dat lijkt niet het geval te zijn, dus we moeten even kijken. Ja, dat moet dan misschien op een wat later moment. We hebben het er straks na 11 uur verder over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in Nederland. En dan gaan we ook terug naar die eerste wedstrijden in de jaren 70. Maar eerst begeven we ons in een virtuele wereld. De wereld van de kunstmatige intelligentie, de AI. Artificial intelligence, zoals dat heet. Computers worden steeds slimmer en spelen een steeds grotere invloed in ons leven. En die invloed wordt zo groot dat het kabinet aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een advies heeft gegeven over hoe met AI om te gaan. En dat advies is gisteren naar buiten gebracht. En spraakmaker Haroun Sheikh is een van de verantwoordelijken daarvoor. Onderzoeker dus. En we spreken ook met de toekomstwetenschapper Rudy van Belkom. Goedemorgen, meneer van Belkom. Goedemorgen. U deed veel onderzoek naar de invloed van nieuwe technologieën op onze samenleving en op de democratie. Haroun Sheikh, eerst even over jullie advies. Hè. Dat is gisteren is gepresenteerd, uitgekomen. Het is in ieder geval een dringende oproep aan het kabinet geworden om actie te ondernemen, want kunstmatige intelligentie is belangrijk. Het is een systeemtechnologie, zoals dat dan heet. Waarom is het belangrijk om dat te benadrukken eigenlijk? Ja, de AI, er wordt vaak is er een beeld van, het is iets van de toekomst en het gaat dan over robots en dat gaat later gebeuren. Het is denk ik belangrijk te benadrukken. Kunstmatige intelligentie is nu al iets dat overal om ons heen is. Als we het begrijpen als computersystemen die intelligent gedrag vertonen en dat daar beslissingen een zekere mate van autonomie hebben, dan gaat het over onze tijdlijn op sociale media en wat we aan films voorgeschoteld krijgen. Het gaat over het ondersteunen van medische diagnoses in ziekenhuizen. Het wordt gebruikt, controversieel ook nu, meer en meer om bijvoorbeeld potentiële fraudeurs op te sporen. Dat soort geavanceerde algoritmes zit eigenlijk overal al diep in onze samenleving. Ja. Daar moeten we met elkaar, en daar moet ook de regering ook veel meer regie op voeren en secuur beleid op voeren. Ja. En ons idee is dan dus vanuit dat concept van de systeemtechnologie willen we laten zien hoe belangrijk dat is en wat voor orde de omvang van deze fenomenen zijn. Ja, precies. Het is iets wat overal al zit. Het zit als het ware in ons systeem. Hè? Alleen we zijn ons daar te weinig bewust van. En we, dat zijn wij zelf misschien, maar ook de overheid vooral, die inderdaad de regie daarin zou moeten nemen. In dat rapport onderzoeken jullie de opgave waar de overheid dan mee te kampen gaat krijgen in de toekomst, om ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie verantwoord en efficiënt in de maatschappij geïntegreerd wordt. En om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen gaan. Ook niet onbelangrijk misschien. Is dat dan ook bijvoorbeeld om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen? Zeker. Wat we constateren is dat er nog op veel plekken te gemakkelijk dit soort algoritmische systemen worden uitgevoerd. En een van onze aanbevelingen is dat betreft ook, zorg nou dat er een veel betere terugkoppeling is tussen de makers van die systemen, de mensen die ze gebruiken en de mensen die erdoor geraakt worden. Nou, als één ding duidelijk is geworden natuurlijk aan de toeslagenaffaire, dus dat hier ook, er zijn profielen gemaakt van mensen, er zijn mensen op zwarte lijsten terechtgekomen. En het signaal was al lang duidelijk. De mensen probeerden al lang hun stem te laten horen, hier gaat iets mis. Ja. En die terugkoppeling is niet goed teruggekomen, niet op tijd. Als we straks met nog geavanceerdere systemen aan de slag gaan, dan moeten we dit wel goed regelen. Ja, want anders krijg je dit soort uitwassen en kun je eigenlijk niet meer beter laat met ingrijpen. En heb je dus echt ook hele grote effecten. Hè? De zaken die het leven van burgers echt op hele ingrijpende manieren beïnvloeden. En dat is een van de dingen waarvoor waarschuwen. Hè? Mm-hmm, ons rapport benadrukken de kansen die AI brengt, maar ook echt dit soort risico's. Ja, precies. Ja. Rudy van Belkom, is het belangrijk dat dit rapport er nu ligt? Die waarschuwing eigenlijk van overheid, ga daar nou mee aan de slag en neem het serieus? Zeker, ja, die is heel erg belangrijk zelfs. En komt misschien al aan de late kant. Hè. De toeslagaffaire werd al als voorbeeld genoemd. Maar ja, bijna ironisch genoeg zou je kunnen zeggen, is op de dag dat het rapport daaromtrent, hè, ongekend onrecht, dat in de Tweede Kamer werd gepresenteerd. Op diezelfde dag is er een wet aangenomen die een nieuwe toeslagaffaire eigenlijk, ja, nog veel meer mogelijk maakt. Hè? De WGS, Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Ja, dat is die antifraudewet. Ja. Ja, precies. Daarmee is het nog makkelijker geworden voor partijen om informatie en data uit te wisselen. Ja. Dan is de vraag, is terugkoppeling voldoende om dit soort impact, deze grote impact, en zeker impact op de meer kwetsbare groepen, is dat dan voldoende om terug te koppelen of is daar een meer fundamentele aanpak voor nodig? Ja, Haroun Sheikh, is het feit dat die wet, die antifraudewet noem ik hem even, dat die door de Tweede Kamer is aangenomen, laat dat ook zien dat er nog steeds geen alertheid is eigenlijk op dit terrein? Nou, dat er in ieder geval denk ik in de publieke debat ook, dat het nog heel verschillende kanten op gaat en dat we denk ik dingen niet scherp hebben. Hè? Ook de systemen zoals bij hoe de Belastingdienst heeft ingevoerd, eerder dat systeem Siri, ook iets wat de rechter heeft teruggeroepen. Daar wordt denk ik onvoldoende bij voorbaat gekeken naar wat de effecten daarvan zijn. En dat heeft ook echt te maken met de kennis over hoe die systemen werken. Ja. Dus daar is echt nog een wereld te winnen. Ja, ook daar hebben we aanbevelingen voor. Hè? Want de terugkoppeling is een van de 11 aanbevelingen die we in ons rapport doen. Uh-huh. Dus we hebben een heel stelsel van zaken waarbij we zeggen van, die kunnen gezamenlijk ervoor zorgen dat we AI beter in de samenleving inbedden. Ja. En dat heeft ook te maken met burgers beter betrekken, meer informeren, maar vooral ook een overheid die zelf meer lerend wordt rondom dit soort technologieën. Met andere woorden, het is nog maar eens gezegd, het zit in ons systeem, maar we weten eigenlijk niet helemaal precies waar we mee bezig zijn. Het heeft zijn eigen dynamiek nog en dat moet je misschien een beetje controle over zien te krijgen. Ja, en dat is moeilijk ook. Hè? De reden ook dat we het systeemtechnologie noemen is dat we een stap terug deden en dachten van we willen juist om over de toekomst te kunnen praten, kijken we juist ook terug. En dan zeggen van we argumenteert, AI is een systeemtechnologie in de orde zoals vroeger elektriciteit, de verbrandingsmotor, de stoommachine. Nou, als het in zo'n orde is, dat zijn ook technologieën die diep de samenleving ingingen, die op systematisch niveau de samenleving beïnvloed hebben. Ja. De effecten daarvan zijn ontzettend complex. Heel moeilijk te voorzien, niet te voorspellen. Neem elektriciteit. We kunnen misschien terugkijken van logisch, we hebben licht gekregen daardoor, we hebben er energie door gekregen. Maar dat het bijvoorbeeld ook levens redde, omdat we simpelweg allerlei olielampen uit huiskamers weghaalden, heel veel vuur op ons. Dat het de positie van de vrouw veranderd heeft door elektronische apparaten in huis die allerlei zwaar werk makkelijker maakten. Dat zijn allemaal complexe, afgeleide effecten. Die zijn heel moeilijk te voorzien. Ja. En ook daarom, dus wat dat betreft is het ook gewoon logisch dat de samenleving er nog niet gebeurt. Maar het laat wel zien, het is zo groot. En daarom moeten we die aandacht ervoor hebben. Ja, dat is eigenlijk jullie kreet en jullie oproep eigenlijk. Hè? Want dat je achter de feiten aanloopt, als het gaat om dit soort ontwikkelingen als overheid bijvoorbeeld, dat is vrij logisch, kan ik me voorstellen. Daar kun je moeilijk op anticiperen, want je weet niet welke kant het op gaat. Als we dan even kijken naar die toekomst en hoe wij ons tot die AI, kort ik maar even af, ons moeten verhouden in ons dagelijks leven ook, dan is de vraag natuurlijk, hoe moeten we dat doen en waar moeten we dan op letten? Waar het naartoe kan gaan met artificiële intelligentie? Daarover praat dus mee Rudy van Belkom. Meneer van Belkom, u heeft in uw zoektocht naar de intelligente machines een rapport geschreven getiteld Duikboten zwemmen niet. Ja, klopt. Even over die titel, want wat zegt dat over hoe wij tegen kunstmatige intelligentie aankijken? Nou ja, het is wel interessant misschien om te noemen dat AI klinkt als iets nieuws, iets van deze tijd. Het is ook wel een beetje hypegevoelig wellicht. Maar het idee en de term komen uit de jaren 50. Toen al hadden we menselijke intelligentie benaderen als soort stip op de horizon. En dat is wat we al 70 jaar nastreven. Met de titel Duikboten zwemmen niet probeer ik eigenlijk te laten zien. Duikboten zwemmen niet zoals vissen, net zoals vliegtuigen niet vliegen zoals vogels. Ja. Waarom moeten computers dan wel denken zoals mensen? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de vliegkunst, we hebben pas echt stappen gemaakt toen we hebben losgelaten, we moeten vliegen als een vogel. Pas toen we naar de krachten van een vlucht zijn gaan kijken en de krachten die daarop van invloed zijn. Toen pas hebben we echt grote stappen gemaakt. En met artificiële intelligentie zou je dezelfde metafoor kunnen gebruiken. Ja. Als we loslaten dat het als een soort mens moet denken, dan kunnen we misschien investeren in technologie die daadwerkelijk ons aanvullen in plaats van die ons dan mogelijk overnemen. Ook al is dat schrikbeeld inderdaad misschien nog wat ver in de toekomst. Ja, want is dat te veel de blik erop, op die kunstmatige intelligentie, dat we te veel menselijke eigenschappen erin willen proppen of zo? Dan? Ja, dat heeft misschien ook een beetje te maken met ons als soort, zullen we even zeggen. We hebben de mens toch wel bovenaan onder andere de voedselketen gezet. De mens is centraal. En op een of andere manier lijken we te geloven dat menselijke intelligentie een soort van het hoogst haalbare is. Dat durf ik dan nog wel hardop te betwijfelen. In de zin van, ja, het menselijk denken, het menselijk redeneren zit vol met vooroordelen. Hè? Mm-hmm. Biases, zoals we die ook noemen. En eigenlijk is de connectie juist heel treffend, dat ja, de vooroordelen die systemen hebben, die AI-systemen hebben, die komen niet doordat het systeem zelf bevooroordeeld is of discriminerend werkt. Dat komt omdat we daar data in stoppen en dat die onvolledig is. Dat daar niet alle groepen evenredig in worden meegenomen. En dan krijg je als vanzelfsprekend ook discriminerende resultaten. Hè, wat ja, precies. Ja. Al jaren noemen het garbage in, garbage out. Ja, dan ben je eigenlijk aanbeland bij een belangrijk aspect van die kunstmatige intelligentie, namelijk de ethische kant van het verhaal. Vooral omdat computers alleen intelligent worden, inderdaad, als je ze voedt met bepaalde data. En daar gaan wij weer over. Over dat voeden en het verzamelen van die data. Is niet bepaald onomstreden. Kijk maar naar hoe grote techbedrijven met onze gegevens omgaan. Waarom is dat belangrijk, die aandacht voor de ethische kant? Moet ik dan inderdaad meteen aan bijvoorbeeld zoiets als de toeslagenaffaire denken? Jazeker. Sommige dingen, zoals Arun ook terecht zei, zijn niet te voorspellen. Nou ja, het is mijn werk om vooruit te kijken. Dus ik kan, als geen ander weet ik dat dat niet te voorspellen is. Maar je kunt het wel verkennen. En er zijn dingen die wel degelijk te voorzien zijn. Bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire. Nou ja, een van de parameters om te kijken of mensen aangemerkt konden worden als fraudeur was een dubbele nationaliteit. Ja. Ja, dan kun je van tevoren je klok erop gelijk zetten dat mensen dan met een dubbele nationaliteit ook benadeeld worden. En wat we volgens mij niet moeten vergeten, als het gaat over ethiek, dan lijkt het vaak te gaan over welke waarden vinden we belangrijk? Privacy, fairness, transparantie. Ja. Maar de vraag is, of de hamvraag is wat mij betreft, hoe operationaliseren we deze waarden? We moeten niet vergeten dat we te maken hebben met een statistisch systeem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de toeslagenaffaire, er zullen in een statistisch systeem altijd onzekerheden voorkomen. Dat betekent dus dat er altijd, een 100% accuteres is bijna onmogelijk, dat er altijd dus mensen onterecht worden aangemerkt als fraudeur. Ja. Maar dat er ook altijd mensen zijn die ongemerkt of onterecht niet worden aangemerkt als fraudeur. Mm-hmm. En welke foutmarges accepteren we als samenleving? Dat klinkt heel koud en kil. Maar ja, als wij statistische systemen willen inzetten bij dit soort gevoelige onderwerpen, ja, dan moeten we ook dit soort meetbare afspraken met elkaar maken. En daar gaat het in mijn optiek veel te weinig over. Ja, precies, we hebben het wel over wat we belangrijk vinden, maar niet hoe belangrijk we het vinden. Ja, ten opzichte van anderen. We kijken naar wat het misschien dat we willen dat het oplevert en welke misstand het te lijf gaat. Maar we hebben te weinig over aan de vooringang van het hele proces. Daar kijken we te weinig naar eigenlijk. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar, er zijn altijd wat ze dan trade-offs noemen. Dus als wij een 100% accuraat systeem willen, dan is het bijna onmogelijk om ook 100% uitlegbaarheid te verwachten. Ja. En dat geldt een beetje hetzelfde als privacy en transparantie. Als het 100% transparant is, dan is het heel lastig om privacy volledig te waarborgen. Precies, en die afweging, daar moeten we het serieus over gaan hebben. Maar er is nog altijd toch wel, Harun Scheik, de mens om te zeggen, dit gaat helemaal verkeerd, dit klopt niet, zoals bij die toeslagenaffaire, toch? Die kan toch altijd ingrijpen? Dat kan, maar het vraagt wel wat van mensen om dat goed en adequaat te doen. Als ik het ook zo hoor, ik denk in het gesprek ook met Rudy net, komen een aantal van onze opgaven die we in het rapport benoemen ook echt naar voren. Eigenlijk een eerste stap, willen we überhaupt ook gewoon goed kunnen ingrijpen, is wat we in het rapport noemen demystificatie. Wat is AI nou wel en wat is het niet? En dat heeft ook veel te maken met dat idee of onderzeeërs kunnen zwemmen of vliegtuigen vogels zijn. Ja. We worden te veel gelijk nog. En in het rapport laten we een aantal mythes zien. Te veel gelijk nog door het vergelijken van de machine met ons. Ja, precies, ja. Wij zitten anders in elkaar. En we leren ook nog anders naar onszelf kijken. Ja. Rudy van Belkom, verwachten we te veel van artificiële intelligentie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat AI, en daarom is die demystificatie, dat onderschrijf ik ook heel erg dat belangrijk is. Maar tegelijkertijd wordt AI overschat, maar ook onderschat. Ja, dus als je kijkt naar die narrow AI, zoals ze dat noemen, die hele specifieke, specialistische systemen die we nu hebben. Ja, de impact daarvan, die wordt wellicht onderschat. Maar wat ze dan general AI noemen, het meer menselijke intelligentie, ja, die kansen worden wellicht overschat. Te meer omdat het menselijke intelligentie niet per definitie het nastreven waard is. Omdat we, zoals ik net al aangaf, dat we allerlei fouten in ons denkproces optreden, die we juist kunnen aanvullen met nieuwe technologieën. Ja. Dus aanvullend kan het wel degelijk veel opleveren. Ja, goed, we moeten het hebben over de ambitie en wat we nou eigenlijk willen met kunstmatige intelligentie in ons systeem. Want het is er volop.

Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met aan tafel Haroun Scheik, onze spraakmaker vanochtend. Met hem praten we voor 11 uur over hoe kunstmatige intelligentie ons leven voor altijd zal veranderen en dat we daar echt mee aan de slag moeten. Ook hier aan tafel Kirsten van de Ven, oud-international en tegenwoordig manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. En Hetty Olde-Lohuis, aanvoerder van het eerste kampioenselftal. In 1970 was dat, 1971 moet ik zeggen. Komend weekend zijn er dus allerlei festiviteiten rondom dat 50-jarige bestaan. Maar wij hadden een hele discussie hier op de redactie. Voetbal bestaat toch al veel langer, dacht ik, Kirsten? Ja, in principe wel, maar sinds 50 jaar ook echt bij de KNVB. Zeg maar officieel. Ja, en het is echt wel lange tijd door meerdere instanties verboden geweest. Ja, precies, ja. Ja, want Hetty Olde-Lohuis, laten we eens even in die tijd teruggaan, hè, in die 50 jaar. Eigenlijk nog iets langer terug, want als het goed is, richtte jij in 1970 al een eigen voetbalclub op. Ja, dat klopt. Samen met vriendinnen in 1970. We waren 16, 17 jaar. We woonden in een dorp, Reutem, 1200 inwoners. Ja. Iedereen kent iedereen. En voetbal nam toch wel een belangrijke plaats in ons dorp. En daar kwamen we ook. Dus we dachten, ja, maar dat willen wij zelf ook. En dat gaan we zelf oprichten. Dus ja. De eerste tot 1971 hebben we zelf de wedstrijden georganiseerd. Zijn we op pad gegaan en hebben ook competities gespeeld. En vanaf 1971 ook aangesloten bij VV Reutem. En dat is in feite altijd de basis geweest voor ons vrouwenelftal. Ja, precies, ja. En totdat jullie je aansloten bij VV Reutem, heette het? Ja, de Heitrappers. En heeft dat te maken met de locatie waar toen jullie veroordeeld waren? Ja, nou ja, we hadden zelf bedacht dat we op de heide. We hebben een hele mooie klootschietersbaan in Reutem. En daar konden we prima trainen. En dat deden we dan ook. En de bedoeling was ook wel om te voetballen, maar daarnaast om het gezellig te hebben. En om een feestje te kunnen vieren. En nou, dat was een goede aanleiding voor om dat dan te doen. Ja. Zullen we eens teruggaan in de tijd, in die 50 jaar? Want nou ja, voetballende vrouwen waren niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hier ziet u een voetbalwedstrijd tussen een vrouwen- en een mannenelftal. De kijkers aan de kant komen niet om zich te vermaken met de wedstrijd, maar om zich te vermaken ten koste van wat zich op het veld afspeelt. Het is toch een beetje een ruwe mannensport, hè? Nee, geloof ik niet. Ja, goed zo! Dan doet u ruw mee met de jongens. Ja, dat leer je wel. In zoverre vind ik het wel vermakelijk. Is dit de sport voor vrouwen? Ja, nee, dat niet. Het worden net jongens. Uitstekend spel van het Nederlandse team. Geraffineerd voetenwerk van enkele voorhoedenspeelsters. De voetbalsport is daarom ook nog zo bijzonder ongeschikt voor de vrouw. Omdat er knie- en enkelgewricht van nature veel zwakker is dan dat van de man. Als wij het veld niet op mochten, dan gingen we in zo'n appelboomgaard. En dan moest het allemaal maar tussen die boompjes crossen. Wilt u zelf constateren hoe goed of hoe slecht, hoe aantrekkelijk of hoe afstotend, hoe elegant of hoe onesthetisch damesvoetbal kan zijn, gaat u dan eens kijken naar een wedstrijd van twee van de 600 damesvoetbalelftallen in Nederland. Ja, tijden veranderen, zullen we maar zeggen. Er kwam heel veel voorbij waar je heel veel over kunt zeggen in dit korte blokje. Hè? Maar is het herkenbaar voor jou, Hetty? Nee, voor mij is het niet herkenbaar. We waren ontzettend enthousiast. We konden ook goed voetballen. En in 1974 pas was voor het eerst Nederlands kampioenschap werd gehouden. Ja. En dat toernooi hebben we dus gewonnen. Vooral omdat we goed konden voetballen. Maar we werkten er ook ontzettend hard voor. We trainden op het laatst 3-4 keer in de week. We hadden goede trainer, goede begeleiding, sponsors. Ja. Dus ik herken me niet in de fragmenten die jullie hier hebben laten zien. En ook niet ik druk het even mild uit, de wat schampere en misschien sceptische houding richting dat vrouwenvoetbal. Want ja, dat was er natuurlijk wel. Maar het ene oor in en het andere oor uit. En we gingen vooral voor datgene waar wij enthousiast over waren en waar we ook op presteerden. We hadden succes en daardoor kregen we ook support en daardoor kregen we ook bijval vanuit de vereniging. En we hebben eigenlijk daar niet veel tegenwerking in gehad. En ik denk ook dat het belangrijk is wat we gedaan hebben om ook deel te nemen aan de beslistafels waar het beleid gemaakt werd. Ja, precies. Je hebt je er zelf mee bemoeid ook echt. Ja. Kirsten van de Ven, voor jou helemaal onherkenbaar denk ik toch, dit soort schampere geluiden over vrouwenvoetbal. Of toch, ja, niet helemaal? Toch niet helemaal. Ik denk dat het toch recent, vanaf 10 jaar geleden, ook nog wel zo was. We hadden het net bij kunstmatige intelligentie volgens mij over menselijke denkfouten. Ja. En gelukkig hebben we volgens mij inmiddels wel bewezen dat vrouwen wel degelijk sterke enkels en knieën hebben. En dat het niet alleen goed echtgenoten hoeven te zijn. Ja. Dus het is ook alweer mooi dat je er nu inmiddels een beetje om kan lachen. Ja, ik krijg toch een beetje de slappe lach van als je dat doet. Ja, is maar goed ook. Ja, hoewel, sorry, helemaal vraag, niet woken natuurlijk. Als ik vraag, maar je had het wel net over een verbod, of zo, dat het verboden was. Ja, bijvoorbeeld ook de Amsterdamse gemeenteraad zei ook echt, vrouwen mogen niet voetballen. Mogen niet? Nee, niet alleen van het hoort niet, vrouwen, of het is niet onesthetisch of zoiets, maar het mag niet. Nee, en clubs die vrouwen toelieten kregen ook problemen. Dus het was echt een verbod. Ja. Dus dan is het denk ik des te mooi om te zien dat je nu gewoon inmiddels prof kunt worden in de pure energie Eredivisie vrouwen. Ja. Terwijl 50 jaar geleden mocht je dus nog niet bij een club aansluiten. Precies, ja. Want sinds 1971 is er dus een aparte vrouwendivisie. Heb jij daar zelf ooit in je jonge jaren in gespeeld of niet? Nou, ik heb tot mijn 19e bij de jongens gespeeld. En omdat ik profvoetballer wilde worden, maar toen ik 8 was, kon je daar nog niet van dromen. Nee. Dus toen ik 18 was, ben ik naar het buitenland gegaan. Omdat je daar wel als prof kon voetballen. Ja, naar Amerika toch? Ja, inderdaad. Ja. In combinatie met een studie. Ja. Ja. En toen ben je weer teruggekomen in Nederland. En toen heb je onder andere bij FC Twente gevoetbald. Ja, eerst 2 jaar Willem II. En toen, was ik klaar met studeren. Dus toen moest ik of gaan werken. Maar toen met EK 2009 was, zag je echt wel die ontwikkeling gaande. Ja. Ik kreeg in één keer allemaal aanbiedingen uit het buitenland. Dus dat waren wel echt hele toffe ervaringen. Dus toen ben ik 6 jaar in Zweden geweest. Ja, precies. En uiteindelijk ook nog kampioen geworden in Nederland met FC Twente. Ja, ja, gelukkig ook 3 keer in Zweden. Dus ook wel die feestjes waar Hetty het over heeft. Hetty, jouw dochter speelde voor SC Heerenveen en voor Oranje. Hoe ging dat bij haar? Nou, zij heeft inderdaad ook tot haar 19e bij de jongens gespeeld. En dat was een volledig geaccepteerd gegeven. Ze was een van de 15. Je speelt niet met 11, maar met 15. Ze was ook aanvoerde in die tijd. Dus ze nam ook haar verantwoordelijkheid daarin. En ze deed het gewoon goed. En toen ze ging studeren in Groningen, is ze daar gaan voetballen bij Oranje Nassau. En toen de Eredivisie begon, nou, wel twijfel natuurlijk wat Christen ook zegt. Je doet het naast je studie en naast je werk. En is dat allemaal te combineren. Het is gewoon keihard werken. Ja. En dat gebeurt vanwege passie voor het voetbal. Ja. Want even Christen, het zit zo. Ik train zelf ook een junioren elftal. Onder 10 is dat. En daar zitten gewoon meisjes in. Jongens en meisjes door elkaar. Vanaf wanneer gaat het uit elkaar? Wanneer gaan de meisjes apart? In principe is onder de KNVB-visie dat je in elk geval tot en met onder 11 gemengd spelen. Ja. Het beste is voor jongens en meiden. Je hebt gewoon meer gelijkgestemden bij elkaar. En daarna gewoon kijken wat het beste is voor het individu. Mm-hmm. De een heeft wel een passende plek en kan tot de 19e bij de jongens spelen. Ja, precies. De ander is het op de 14e of de 15e niet meer zo passend. Dus tegenwoordig mag je echt tot en met het eerste bij de mannen spelen. Ja. Hetty, jij zat in het eerste kampioensteam dus. Hè. Kirsten maakte deel uit van het Nederlands elftal dat deelnam aan een Europees kampioenschap en de halve finales haalde. Maar de echte glorietijd begon natuurlijk pas 2017. Ja. Bij het EK in eigen land. Vinden jullie het jammer dat je dat niet hebt meegemaakt eigenlijk, Kirsten? Voor mij niet, want als het dat betekent dat de sport zich doorontwikkelt. Ja. En in Canada, WK 2015, er zat ook 55.000 mensen op de tribune. En voor mij, toen ik klein was, kon je niet dromen om prof te worden. Dus dat ik mijn hele volwassen leven prof ben geweest, was echt dus meer dan een droom die uitkwam. En ik hoop gewoon dat Lieke Marts over 10 jaar dezelfde vraag krijgt van, de echte gloriejaren waren eigenlijk pas 2023. Ja. Maar even nog dat toernooi, dat 2017 EK. Wat is de impact van dat toernooi geweest? Heeft dat de boel in een stroomversnelling gebracht? Ja, en eigenlijk niet zo eens qua ledenaantallen, maar vooral in hoe de mensen het voetballen zien. Mm-hmm. Dus dat waren heel veel mensen die eigenlijk een mening hadden, terwijl ze hadden eigenlijk nog nooit de wedstrijd gezien. Mm. En nu het groot publiek had het gezien, meiden en jongens, die wisten echt van het Nederlands elftal af. Ja. En hadden gewoon vrouwelijke rolmodellen, wat super belangrijk is. Ja, je hoorde het ook om je heen, hè? Roen Scheik, ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar ik hoorde in mijn omgeving, werd echt serieuzer over gesproken door dat EK wel. Het stond echt op de kaart daarna. Ja, zeker. En veel mensen. Ook inderdaad, ik vind het bemoedigend bij hele jonge mensen te zien. Ik geef wel eens les in het weekend bij de IMC Weekendschool. Het zijn leerlingen van 12, 13, 14 jaar. Ja. En als ik dan vraag, wat doe je graag en waar ben je goed in? De hoeveelheid meisjes nu, voetbal, kickboksen noemt en ook echt meteen daarbij zegt van, daar zijn we ook hartstikke goed in. Dat moet ook iedereen weten. Vind ik ook echt wel heel bemoedigend. Dat is anders dan toen ik jong was. Dat kan ik me niet voorstellen dat in mijn klas zo gezegd en gedaan werd. Ja, precies. Kirsten van de Ven, sinds dit jaar ben jij niet alleen meer manager vrouwenvoetbal, maar ook assistentcoach van Oranje onder 19. Miste je het veld? Werd het te bestuurlijk allemaal? Ja, het veld mis ik natuurlijk altijd. Er is niks mooier dan een bal lekker raken. Maar ja, en ook, ik vond de eerste jaren was ook de kracht dat ik recht van het veld kwam. Dus dat je nog precies weet hoe het in de praktijk is. Ja. En dat is nu 4 jaar geleden. Dus ik merk ook, ik ben nu 1 keer mee geweest. Je merkt meteen weer, oh ja, hier gaat het om. En dat kun je ook weer meenemen naar de, als het ware, de beleidstafel. Ja, het is toch belangrijk om dat gevoel te houden of zo. Ja, ik zie daar echt de meerwaarde van in. Ja, dat snap ik. Hetty, jij hebt naar je actieve loopbaan als speelster ook carrière gemaakt als voetbalbobo. We zeiden net al, je hebt je met van alles bemoeid, toch? Ja, ja. Wat heb je allemaal gedaan, in bestuurlijke zin dan even? Nou, binnen onze vereniging heb ik eigenlijk van alles gedaan. Ik ben vrijwilliger, ik heb gepoetst, ik heb achter de kantine, ik heb kantinediensten gedraaid. En ik zit in de redactie van een prestigieus clubblad dat we elk jaar uitgeven. Hm. En ik ben voorzitter geweest. En ik drink een piepke aan schap samen met andere supporters. Is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het voetbal, de gezelligheid. Ja. En dat al 50 jaar lang realiseerde ik me nu inderdaad. Ja. En ook als supporter ben ik op het veld. En ook supporter van ons Nederlandse elftal. Want de EK had je het net over. Mm-hmm. Dan zat ik achter het doel waar de eerste goal werd gemaakt in Utrecht. Goh, ik moest bijna huilen van... zo trots was ik dat er nu... dat Nederlands elftal zo goed deed. Ja. Kirsten, hoe belangrijk is het voor de beeldvorming... Dat we vrouwen ook terugzien in besturen, als trainer... als manager voetbalzaken bij de KNVB? Voor de vrouwenafdeling dan, maar... Ja, ik denk superbelangrijk. En ik hoorde het ook bij kunstmatige intelligentie van... Hè, de input die je erin stopt. Ja. Als je daar niet alle doelgroepen bij vertegenwoordigt... dan wordt je output ook scheef. Als jij een voetbalclub hebt en je hebt helemaal geen één vrouw in je bestuur... of iemand met een andere achtergrond... Ja, dan wordt je output ook scheef. En heb je dus minder passend beleid voor echt een groot gedeelte van je club. En daarnaast denk ik ook, je mist gewoon potentie. Dus dat is wel, daar zitten we ook erg op. Dat wil graag meer vrouwen, trainers, scheidsrechters en bestuurders willen. Ja, en we moeten natuurlijk toe naar een tijd waarin het niet meer normaal is... dat in appgroepen wordt opgeroepen dat er wasmoeders gezocht worden. Hè? Ja. En vaders voor training. Ja, ik een vriendin zei me van de week, zei, nou, in de appgroep van het voetbalteam van haar zoontje werd geëfd van wie van de vaders kan training geven en wie van de moeders kan een wasschema maken. Ja, ja, dat is natuurlijk echt wel toch weer een beetje die menselijke denkfout, zou ik willen noemen. Nou, je kunt sommige mannen maar beter niet de was laten doen. Hè? Nee, maar sommige vrouwen ook niet. Nou, je kunt ook maar beter sommige mannen geen training laten geven, omdat ook die dat ook niet kunnen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Ja, precies. Het is voor iedereen beter als je iets kan doen wat passend bij jou is en niet omdat je een man of een vrouw bent. Nee. In die 50 jaar zijn behoorlijke stappen gezet. Er is veel gebeurd, zeg je dan. Toen ik gisteren ter voorbereiding even op de homepage van de KNVB klikte... stond daar Van Dijk en Martens in voetspoor Davids. En dat gaat over een grote muurschildering op een Rotterdams kantoorgebouw... waarop beide voetbalhelden meer dan levensgroot staan afgebeeld. Kirsten, in jouw tijd was die eer dus voorbehouden aan alleen Edgar Davids. Met andere woorden, alleen de man. Ja. Inmiddels, hè? Dat zegt wel wat, toch? Ja, die ontwikkeling is enorm. Dat ik dus nog niet kon dromen om profvoetballer te worden. En inmiddels hebben we dus die pure initiërende visie. De Oranjeleeuwinnen zijn op tv. Ik heb de Oranjeleeuwinnen eigenlijk nooit zien spelen voordat ik er zelf in zat. Ja, ja, dat is natuurlijk wel frappant. Ja. Kun je stellen dat vrouwen tegenwoordig ook commercieel gezien... inmiddels serieus worden genomen in het voetbal? Ja, zeker wel. Maar nog steeds moeten bedrijven wel hun nek uitsteken. De ING heeft 25 jaar geleden al gedaan. Ja. Zijn nog steeds partner. Nike... Ja, en je ziet gelukkig ook natuurlijk met social media... dat vrouwen ook gewoon een platform hebben. En dat ook tv en NOS zendt natuurlijk door Oranjeleeuwen uit. Ja, dat helpt wel heel veel. Mm-hmm. Hetty, wie sponsorde destijds het dameselftal van VV Reuten? Nou, Morsk heeft tapijten en gordijnen, die sponsorden ons. Dat hadden we echt wel voor elkaar, hoor. En we gingen ook, we speelden in Zeist het Nederlands kampioenschap. En het jaar erop mochten we als Nederlands kampioen deelnemen aan het Benelux toernooi in Luxemburg. Ja, daar gingen we ook met de bus naartoe. Daar hadden we gewoon goed voor elkaar. Ja. En dat is de verdienste van degene die we vroegen om ons te sponsoren. Mm-hmm. Maar ook de verdienste, denk ik, van onszelf om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar was dat representatief voor het hele land? In het vrouwenvoetbal, of niet? Nou, ik denk dat Twente toch een een bakermat is geweest. En je ziet het nu ook aan FC Twente, hoe zij de afgelopen jaren gepresteerd hebben en hoe zij hun nek uitgestoken hebben. Ja. Je ziet dat de hoofdsponsor van FC Twente Pure Energie ook hoofdsponsor is van de Eredivisie Vrouwen. Ja, ik denk dat dat niet... dat komt niet uit het niets. Dat heeft wel een goede voedingsbodem. En het is... Ik zie het bij ons, maar vrouwen draaien volledig mee in de vereniging en er wordt geen onderscheid meer gemaakt. Zijn allemaal voetballers. Mm-hmm. En ik denk dat het daar naartoe moet. Ja. Nou, is vrouwenvoetbal ook op een andere manier volwassen geworden, zou je kunnen zeggen. Dat hebben we deze week gemerkt. Paris Saint-Germain, speelster, die Diallo, Animata heet ze, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij mishandeling van haar teamgenote Keir Amraoui. En daardoor kon Diallo spelen in plaats van Amraoui. Ja, normaal gesproken hoor je juist dat vrouwen enorme teamplayers zijn. Maar dit geeft ook wel aan dat het is ook verhard in die zin, toch? En in die zin professioneler geworden misschien wel. Ja, ik zou, als het al waar is... Ik weet niet of je dit professioneel moet noemen, maar het zegt wel iets dat dit gebeurt. Ja, ten eerste als het al waar is. En daarnaast denk ik wel echt dat het een incident is. Als je ook bij de Oranje Leeuwinnen kijkt, is het wel echt een teamsport. En dat is ook een beetje de historie. Hè? Je moest het samen doen. Mm-hmm. Anders was je er niet gekomen. Dus ja. Ik denk toch wel dat het karakteristieke van het vrouwenvoetbal toch nog wel is dat het echt samen is. Ja. Hetty Olde Lohuis, dit weekend met oud-teamgenoten van het eerste kampioensteam naar Twente Ajax, wordt lastig of niet? Ik denk het. Ja. Ik denk het. We houden het te goed en we hebben de voorpret gehad, dus zo zie ik het. Ja, ja, toch jammer. Natuurlijk. Natuurlijk, we verheugden ons erop. En we zijn ook blij met de aandacht die KNVB schenkt aan 50 jaar vrouwenvoetbal. Ja. Ik denk dat het goed is om dat opnieuw te vertellen hoe dat gelopen is in de afgelopen jaren. Met ups en downs, maar dat vooral plezier en passie ontzettend belangrijk is. Oké, dank jullie wel. En toch op een of andere manier veel plezier met met de festiviteiten die op een andere manier dan zullen worden ingevuld waarschijnlijk. Dank u wel. Nieuwsupdate via de NOS. Een jongerenwerker van een welzijnsorganisatie uit Maastricht wordt ervan verdacht eigen cliënten te hebben aangezet tot geweld. Misdaadverslaggever van de regionale omroep L1, Bas Dingemansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou hij hebben gedaan? Nou, hij zou cliënten, dat zijn kwetsbare jongeren... jongeren die echt wel ook al nodige mee hebben gemaakt in hun leven... zou die eigenlijk een soort script hebben gegeven... hebben geïnstrueerd om met elkaar te vechten. Dus de ene dag was een van de jongeren slachtoffer. De volgende dag kon hij degene zijn die het geweld pleegde. En hij heeft dat allemaal ook gefilmd. En hij heeft die jongens voorgehouden van... uiteindelijk komt er een grote filmproductie en daar doen jullie dit allemaal voor. Ja. Ja, ondertussen werd er wel gewoon serieus geweld gebruikt onder de jongeren dus. En hoe ben je daarachter gekomen? Ja, die verhalen die gaan toch al een poosje. September, oktober werd dat steeds wat sterker. En uiteindelijk zijn er ook wat mensen verhoord, ook van die jongeren. Want die werden opeens verdacht van mishandeling. Ja, en toen heb ik een paar van die verklaringen in kunnen zien... is dat balletje steeds sneller gaan rollen... en is op 6 oktober is de jongerenwerker zelf aangehouden. Ik heb het pas vandaag gebracht... omdat ik toch links en rechts nog wat bevestiging nodig had. En die heb ik inmiddels gekregen vanuit het Openbaar Ministerie... die nu ook echt wel erkennen dat die jongeren betrokken waren... bij de feiten waarvan die jongerenwerker wordt verdacht. Ja. Waarom heeft niemand aan de bel getrokken eigenlijk? Nou ja, het is heel moeilijk, denk ik, voor die jongeren. Omdat ze in een... die man staat toch in een machtspositie. Hè? Hij heeft al jarenlang die jongeren onder zijn hoede. Ja. Hij staat er ook ontzettend goed op in de probleemwijken van Maastricht... om ze zomaar even te omschrijven. Hij heeft al jarenlange ervaring in die wijken. Het is een man waar echt wel tegenop wordt gezien... vanuit een bepaalde hoek van de samenleving. En dan is het heel erg moeilijk als jij... Ja, als probleemjongeren, want zo wordt ze toch een beetje weggezet... door een groot deel van de maatschappij. Ja, om je dan uit te spreken tegen zo'n man, over zo'n man. Dus ja, ik denk dat het vooral daarin zit. Ja, precies. Goed, en waar worden de man en de jongeren trouwens zelf... nu concreet van verdacht? Wat is de aanklacht? Nou, het zijn twee losse onderzoeken. Die man die wordt op dit moment in ieder geval verdacht... van het aanzetten tot geweld. Dus die jongeren aansporen om elkaar in elkaar te slaan, even plat gezegd. Ja. En die jongeren, ja, die worden voor al die losse mishandelingen worden ze losverdacht. Dus ben jij op dag 1 de agressor geweest, ja, dan word je voor dat feit... want heel veel staat natuurlijk op film, word je daarvan verdacht op dit moment. Ik kan me overigens wel goed voorstellen dat wanneer deze zaak iets verder gaat lopen... dat die zaken misschien worden geseponeerd omdat ze ja, toch in zekere zin ook slachtoffer zijn in deze zaak. Ja, ja. Goed, we gaan het volgen. En jij vooral ook voor ons. Dank je wel, Bas Dingemansen van L1, de regionale omroep in Limburg. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Natalia Krijgsman. Zeg ik het goed? Ja. Ja, Natalia Krijgsman woont in Den Haag, student biologie. Op een ministerie werk je, maar wil niet vertellen welke. Op de radio zou ik ook vooral niet doen. maar volgt in ieder geval het nieuws goed. En dat is vooral belangrijk, klopt, omdat wij die quiz gaan spelen op deze vrijdag. Er staan 35 punten op het bord, neergezet door Brecht van der Meulen uit Haarlem. 35 punten is toch wel te doen, zou je zeggen. Oké, okay, ja, dus ik ga voor 40. Je gaat voor 40. Kijken we of dat gaat lukken. Komt ja. Koerst Nederland af op een nieuwe lockdown? Gaat snel de verkeerde kant op. En er zijn dringend extra maatregelen nodig. Ja, we moeten ons schrap zetten. Omdat het aantal besmettingen rap blijft stijgen. Komt een gedeeltelijke lockdown aan die 3 weken duurt. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. Maar er is een advies om thuis maximaal 4 mensen uit te nodigen. Het kabinet gaat vandaag knopen doorhakken. Vanavond op de persconferentie horen we dan alle details. Ja, vanavond horen we dus welke nieuwe maatregelen het kabinet gaat nemen tegen corona. Vraag 1. Al een aantal besluiten is uitgelekt. Zo zal publiek bij sportwedstrijden waarschijnlijk niet toegestaan zijn. En dat zal gevolgen hebben voor welke aanstaande interland? Nederland-Noorwegen. Ja, Nederland-Noorwegen is goed. De wedstrijd aanstaande dinsdagavond zal waarschijnlijk in een lege Kuip plaatsvinden. Vraag 2. Intussen wordt er nog hevig gediscussieerd over een mogelijk verdere stap in het coronabeleid. De zogenaamde 2G-regel. En die regel ligt vooral gevoelig bij welke kabinetspartij? VVD? Nee, de ChristenUnie. De partij stemde al eerder tegen de invoering van de coronapas en vindt de 2G-regel te veel op vaccinatiedrang lijken. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. Het kabinet gaat overstag en geeft pensioenfondsen al vanaf volgend jaar de mogelijkheid hun uitkeringen te verhogen. En de indexatie komt overigens toe aan gepensioneerden, maar ook aan al die jonge deelnemers die nu opbouwen. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. Ja, het wordt dus makkelijker voor pensioenfondsen om de pensioenen volgend jaar te verhogen. Het voorstel voor versoepeling van de regels van welke politieke partij is nu aangenomen? T66? Nee, Partij van de Arbeid was het goede antwoord. Vraag 4. De net aangenomen wet gaat gelden voor pensioenfondsen die een dekkingsgraad van tenminste hoeveel procent hebben? 105. 105 is goed, ja. Nu mogen fondsen de pensioenen alleen laten stijgen bij een dekkingsgraad van 110%. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? Alle twee leggen ze zich vast op die 1,5 graad. Dus dat is goed nieuws. Dat is misschien niet allemaal heel concreet, maar het zet wel de toon. Frans Timmermans? Frans Timmermans, zeker. Vraag 6. Gisteren werd bekend waar de top in 2022 gaat plaatsvinden, klimaattop. In welk land zal dat zijn? Saudi-Arabië? Nee, Egypte. De Egyptische minister van Klimaat zei dat de volgende editie in haar land echt een Afrikaanse kop zal worden. We zijn beland bij vraag 7. Daarin krijg je hints en die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Een maatschappelijke antenne is niet echt mijn domein. 3. Maar ik hoop niet dat mijn plan wordt afgeschoten. 2. Ja, in mijn Stop, ja. Het kroondomein, het Loo, van Willem-Alexander. We zoeken een persoon. Koning Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander. Ja. Voor 2 punten is de aanwijzing.